جب چلے تو غیبا سفینہ جب چلے تو غیبا سفینہ اب بولا لیجیے نا مدینہ ان کے جلبوں میں یوں بات آ کے جلووں جھوم کر جب گرے میرا لاشا جھوم کر جب گرے میرا لاشا سامنے بڑھ کے شاہ مدینہ سامنے بڑھ کے شاہ مدینہ جھوم کر جب گرے میرا لاشا ہاں جھوم کر جب گرے میرا لاشا سامنے بڑھ کے شاہ مدینہ اپو دادی کیے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ المدد تاج دار مدینہ بلبل لا دے کما بلولا دے کا مالے گی کشپ جاب جمالے گی بلا بلولا دے کا مالے گی کشپ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ امیر حمزہ دامت برکاتہ علیہ کا کلام پیش کر رہا ہوں ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں اپنا غم یا شرے دیجئے چشم نم یا حبیب خدا دیجئے اپنا غم یا شرع انبیاء دیجئے چشم نم یا حبیب خدا دیجئے چاک سینا شرع دو کرا دیجئے قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے مجھ کو آقا مدینے بلا لیجئے

سبز گنبد کی گلیاں دیکھنے روضہ پاک کی جانیاں دیکھنے روضہ پاک کی بدکار کو مصطفیٰ دیجئے روضہ پاک کی جانیاں دیکھنے اذن بدکار کو مصطفیٰ دیجئے ہے تمنا بقیعِ مبارک میں دو گز زمین اس کو بغرِ شرِ کربلا دیجئے اپنا غم یا شرِ انبیاء دیجئے چشم لم یا حبیب خدا دیجئے چاک سینہ شرے دو سرا دیجئے قلب بچین یا مصطفیٰ کبھی رو پڑا کا مزہ ملا جیسے مل گیا رب بو صفا جیسے مل گیا رب بو صفا اسے زندگی کا مزہ ملا کرم پوے کربلا ہو قدم پڑے جہ کربلا جہی علیہ

اہل بیت اطہار حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی سرکار اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر فاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین مدنی انعامات کی عاملات و عاملین اور مستقل قفل مدینہ کی عاملات و عاملین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج 1434 سنہ ہجری کے ذو الحجۃ الحرام کی تیسری شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے جو دسویں شب تک انشاءاللہ روزانہ رات ہوا کرے گا. آج کے ہمارے مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت پاک رضوی کابینہ مجلس گوشت فروش مجلس ویٹرنری ڈاکٹرز اور مجلس مووی ریلے جبکہ بذریعہ انٹرنیٹ خصوصی شرکت اٹاوا اتر پردیش ہند امجدی کابینہ کھیڑا گجرات ہند گنج بخشی کابینہ نائجیریا اور جدہ شریف اور آئندہ کل مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت ہوگی مجلس مدنی انعامات مجلس لنگر رسائل اور مجلس ہومیوپیتھک ڈاکٹرز. نیز ہم امید کرتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں بے شمار ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت مدنی مذاکرے میں شریک ہوئے ہوں گے. باپا گجرات والے ہمارے ساتھ ماشاء اللہ. بھلے پدھاریا صلوا علی الحبیب. اللہ مجھے بلا بخش. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب کوئی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. پن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابو جان, مدنی قاعدہ پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ بچوں کو وضو کی عادت ڈلوانی چاہیے تو انشاءاللہ اس طرح کی عادت اور پکی ہو جائے گی. البتہ نابالغان کے لیے وضو ضروری نہیں ہے اور مدنی قاعدے میں آئے ہیں آگے چل کے ہیں. ہاں بے وضو آیتوں کو چھو نہیں سکیں گے, اسی طرح عین پیچھے بھی اس کے نہیں چھو سکیں گے. باقی حروف مفردات جو ہیں الف با تا سا جو لکھا ہوتا ہے، یہ بے وضو اگر بالغ بھی چھوئے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب. کمر رضا تاریخ ستارہ بات سے بول رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ زبان کو زبان بولتے پڑھتے ہیں کہ زبان؟ بابا زبان بولتے ہیں یا زبان بولتے ہیں، کیا لفظ ہے یہ؟ میں جہاں تک پہنچا ہوں لغت کے حساب سے، جیسے یہ گوشت کی جو ہے نا، یہ زبان، اور جو ہم بولتے ہیں لینگویج، یہ ہے زبان. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمیں مدنی مذاکروں میں حضور سیدی غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کے مرید بننے کی سعادت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے. یہ بہت ہی بابرکت اور بڑی یہ نعمت ہے ہمارے لیے، برکت والی بات ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں. اور میرے سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کرم فرماتے، میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم بے پیرے نہ رہیں، مرید ہو جائیں، اور اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے. ایک فیصد کا کروڑواں حصہ بھی نقصان کا یہاں کوئی پہلو نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. توبہ ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، نیک لوگوں کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک ایسی نعمت ہے کہ جس میں ہم ہی کیوں، ہم ہر ایک کو اس سے حصہ دلائیں، پڑوسی، رشتہ دار، دوست احباب، یہاں تک کہ ایک دن کا بچہ بھی بے پیرا نہ رہے. سب کو حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے مریدوں میں، غلاموں میں ہمیں شامل کروا لینا چاہیے. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت ہمیں حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کا مرید بناتے ہیں. ہاں، جو کسی اور کے مرید ہیں، اگر وہ امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی لینا چاہتے ہیں، تو جب امیر اہل سنت کہیں کہ مرید ہوتا ہوں میں، تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے پیر صاحب ہیں، آپ کے پیر صاحب رہیں گے، امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ، جس کے پڑھنے کی اجازت مریدین اور طالبین کو دی گئی ہے، یہ جے بی سائز ہے اگر، تو یہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے مکتب مکتوۃ المدینہ سے. اس میں موجود ڈھیروں اوراد و وظائف، ایمان کی سلامتی کے لیے کیا پڑھنا ہے، جان و مال، عزت و آبرو کی سلامتی کے لیے کیا پڑھنا ہے، کام اٹک جائے تو کیا پڑھنا ہے، صبح کو کیا پڑھنا ہے، شام کو کیا پڑھنا ہے، سونے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، اٹھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے، نمازوں کے بعد پڑھنے والے اوراد و وظائف، قرض، پریشانی، دکھ تکلیف، شر کا اندیشہ، بہت سارے مصائب و پریشانیوں سے بچنے کا، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں پانے کے مدنی پھول، یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اس سجدہ مبارکہ ملیں گے، جس کے پڑھنے کی اجازت ہر مرید و طالب کو ہے. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو اپنا مریدی بنا لیں، اور اسلامی بھائی جو امیر سنت فرماتے جائیں وہ دوہراتے چلے جائیے. مدنی چینل کے ناظرین بھی براہ راست ہونے والی اس بیعت کے ذریعے مرید بن سکتے ہیں. یہ شجرہ یہ انگریزی زبان میں بھی دستیاب ہے، آپ کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، اور مکتوۃ المدینہ سے ہدیۃً بھی اسے حاصل کیا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد اگر کہیں اسلامی بہنیں ہیں تو وہ توجہ فرمائے کہ میں مردان الفاظ کہوں گا, وہ زنان الفاظ کہیں, اور یہ غلط فہمی ہے کہ بچوں کے ابو کی اجازت لے لی جائے, امی ابو کی اجازت لے لی جائے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو بالغ ہوتا ہے نا اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی, اپنی مرضی سے جس کا چاہے بیعت ہو سکتا ہے, جبکہ جس سے بیعت کرے وہ جامع شرائط, یعنی کہ وہ پیر بننے کی شرطوں پر پورا اترتا ہو. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلم ڈرامے, گانے بجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما, اور میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا, اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما, اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہند امجدی کا بنا ماشاء اللہ کافی تعداد میں سائیں بھائی جمع ہو گئے ماشاء اللہ. جی بابا مرحبا ماشاء اللہ. کمپیوٹر کا کیمرہ مزید تھوڑا سا اوپر ہو جائے نا تو مزید, یا پیچھے کی طرف چلا جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہاں تو ماشاء اللہ بہت لگتا ہے کہ دیوانگی ہے. سبحان اللہ یہاں تو انشاءاللہ مجھے بہت زیادہ مدنی قافلے ملے. سبحان اللہ تھوڑا نیچے کر لیں کیمرہ بھائی. بقرعید کے وہ تین دن جو ہے نا چھٹیاں, ان میں مدنی قافلے سفر کروائیے. بس ٹھیک ہے سبحان اللہ. خوب ہم کو خوشخبری دیں اور خوش کر دیں کہ ہم نے اتنے قافلے یہاں سے آج سفر ہوئے اس بار, یہاں سے بھی ماشاءاللہ پاکستان سے بھی بے شمار مدنی قافلے عید کے دنوں میں سفر کرتے ہیں، کھالے بھی اکٹھی ہوتی رہتی ہیں، سارے کام ہمارے ہیں۔ باپا، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک ذمہ دار صاحب بھائی سوال عرض کر رہے ہیں، بس جلدی سے سوال کروا لو۔ ایسا السلام علیکم و رحمۃ اللہ، ایسا بکرا دکھانے جانے والے ہیں کہ بس دیکھ کر بس دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ کیسا بکرا آ گیا۔ ایسا تھوڑی جھلک دکھا دیں۔ نہیں نہیں، ابھی جھلک بس آپ سوال کر لیں پھر۔ دس تاریخ کی نسبت سے 10 بجے دکھا دیا جائے انشاءاللہ۔ بکری 10 بجے ہوتی ہے نا، 10 بجے بکرا رات کو۔ ٹھیک ٹھیک، آدھا گھنٹہ اور، میرے بچے ہیں نا مدنی، انہوں نے سونے سے ذرا امید ہے کہ وہ انتظار کریں گے، اس بہانے کچھ اللہ رسول کا نام سن لیں گے۔ خالی جھلک دکھا دیں، یہ ہے کیسا جھلک دکھانے کا، پھر جھلک پھر رسولا دے گی ان کو، چلو دیکھ لیا نا۔ نہیں یہ تو جھلک کے بعد تو پتا چلے گا یہ کرتا کیا ہے نا۔ چلو نہیں دکھاتے، چلو اکٹھا ہی دکھائیں گے، اکٹھا دکھائیں گے ان شاء اللہ۔ چلے سوال کریں، ایس ایم ایس کر لیں گے نا دوسروں کو بھی مدنی چینل پر دیکھو۔ یہ وہ ہے کہ نہیں آپ کے پاس، وہ ایک بہت بڑا جانور ہے جو مطلب وہ برما چلاتا ہے اور پانی نکالتا ہے اور خود پیتا ہے، اور یہ پہنچا ہی نہیں آپ کے پاس؟ نہیں پاپا ابھی تک نہیں پہنچا۔ نہیں میں نے یار، وہ تو یہ تو ہے جانور، واقعی انسان نہیں ہے پاپا، وہ تو سوتے سوتے اٹھ جائے گا بندہ اس کو سن کر۔ پاپا جو آپ نے بتایا کل کا بتا رہے ہیں، خود ہی پانی سینچائی کرتا ہے، پیتا ہے، خود سینچتا ہے پیتا ہے پاپا۔ ہم نے ان شاء اللہ مدنی منہ کو دکھائیں گے ہم پاپا، ہم تو دو دو منہ والے خالی مدنی منہ کرتے ہیں، تو یہ تو بڑوں نے بھی نہیں دیکھا ہوتا ہے۔ جو میرے کو باپا بولتے ہیں میرے مدنی منہ ہوئے کہ نہیں باپا، چلے سوال جی۔ امین بھائی معذرت۔ پیارے باپا جان، ایک اسلامی بھائی کا کہنا ہے، ہمارے گھر میں ہم 3 بھائی شادی شدہ ہیں اور ہماری فیملی اکٹھی رہتی ہے، فیملی کے سربراہ والدین ہیں، قربانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا والدین ہی قربانی کریں گے یا ہم علیحدہ علیحدہ کریں؟ جن پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کریں گے، اب جیسے گھر میں مل کے رہتے ہیں لیکن انفرادی طور پر سمجھو یہ کل 6 اور 8 ہوئے نا، والدین اور 3 بھائی، ہر بھائی جفت ہے، شادی شدہ ہے، یہ 2 ہو گئے نا، تو اب یہ ہو گئے کل 8۔ اب جن پر واجب ہے، سبھی پر واجب ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے سبھی پر واجب ہو قربانی، تو اب یہ 8 پر واجب ہے تو چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 7 حصے والا ایک بڑا جانور لے لیں اور 1 پھر بکرا بھی لے لیں، یوں 8 کر لیں۔ یہ بھی آزادی آپ کو کہ الگ الگ سارے 8 بکرے الگ الگ اپنے اپنے کریں، اگر والدین کا مطالبہ ہے کہ ہم مل کر اکٹھی کریں گے قربانی، تو والدین کو مان دینا چاہیے، ان کا دل رکھنا چاہیے، دل نہ توڑنا چاہیے، ورنہ الگ سے بھی قربانی کرے گا تو واجب ادا ہو جائے گا۔ مل جل کر محبت بڑھے گی، ماں باپ کے دلوں سے دعا نکلے گی، بلکہ ان کو آگے کرنا چاہیے کہ یہ آ گیا، آپ کے 2 حصے بھی ہم ڈالیں گے، اپنی طرف سے آپ ڈالیں۔ یوں 8 قربانیاں تینوں بھائی مل کے بھی اپنے پلے سے پیسے دے کر اجازتیں اور یہ جو بھی شرعی تقاضے پورے کر کے ان کے ماں باپ کی طرف سے آپ کر لیں، ایسی دعا نکلے گی، انہوں نے بھی تو آپ کے لیے بہت خرچے کیے تھے بچپن میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید مسلمی اتاری ہے، میں ہند مرداباد کا رہنے والا ہوں۔ پاپا کی واضح میرا سوال ہے، جس طرح باجماعت نماز ادا کرنا مسجد کی پہلی سب میں افضل ہے، اگر اس طرح ہم تنہا نماز پڑھتے ہیں یا سنت پڑھتے ہیں نافل پڑھتے ہیں تو مسجد کے کس حصے میں پڑھنا افضل ہے؟ جواب عطا فرمائیں. اللہ اللہ اللہ. سنتیں اور نفلیں وغیرہ تو سچی بات ہے کہ گھر میں پڑھنا افضل ہے. اب اگر مسجد میں پڑھتا ہے تو پھر ایسی جگہ پڑھنا مستحب ہے کہ جہاں سے کسی کے گزرنے کا امکان نہ ہو. یہاں تک کہ اگر مسجد میں آیا کوئی ستون کے پیچھے بیٹھ کر اپنے ورد وظیفے پڑھ رہا ہے اور یہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اور امکان ہے کہ اگر یہ بغیر ستون کے پڑھے گا تو لوگ اس کے آگے سے گزریں گے, تو اس کو شرعاً یہ اجازت ہے کہ وہ جو ستون کے پیچھے بیٹھا ہے اس کو کہے کہ آپ ذرا ہٹ جائیے, میں یہاں نماز پڑھوں, یہ اس کو اجازت ہے. مگر ظاہر انداز وہ دل آزار نہیں ہونا چاہیے, یہ تو سب سمجھتے ہیں اس بات کو, محبت سے پیار سے کہیں. اگر نہیں مانتا تو ٹھیک ہے, اب اس کو ہاتھ پکڑ کے گھسیٹنے کی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, یہ دعا ہے اس میں گائے وغیرہ یا بکریا وغیرہ زدہ گر جاتی ہے تو اس میں زدہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ گر جاتی کس میں؟ کنویں میں, گڑھے میں گر گیا. اب پوچھا یہ ہے کہ جانور گڑھے میں گر گیا, سوال جو میں سمجھاؤں تو اب اس کو ذبح کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بابا یہ ہے وہ کنواں, کنواں ہے جی جس میں جانور گر گیا ہے, اب کیسے بکرا گر گیا مثلا, اب یہ کہ نہیں نکالتے تو یہ تو مارا جائے گا. زندہ نکالنا اس کو, اگر زندہ نکالنا ممکن نہیں ہے تو اس کا ذبح اضطراری جائز ہو جائے گا. ذبح اضطراری, ذبح دو طریقے دو ہے نا, ایک تو ذبح اختیاری جو ہم مطلب جانور کو لٹا کر وہ ذبح کرتے ہیں, اور دوسرا ہوتا ہے ذبح اضطراری. تو ایسے موقع پر ذبح اضطراری کی اجازت مل جائے گی, اور وہ یہ ہے کہ کوئی نیزہ ہے, چھری ہے, کوئی بھی دھاردار چیز اس کو بھونکی جائے جس سے اس کا خون بہ جائے. یعنی پتھر ماریں گے چوٹ سے مرے گا تو نہیں, گولی مار دی تو مر گیا تو حلال نہیں ہوگا, کہ گولی میں خون بہنے سے نہیں مرتا, گولی میں چوٹ سے مرتا ہے. تیر مارا, تیر کا پھل لگا, خون بہا تو یہ ذبح اضطراری ہو جائے گا. اور خون نہیں بہا بلکہ اس کی گردن پر یہ آڑا تیر لگ گیا جس سے اس گھٹ گیا اس کا دم, تو یہ حرام ہو جائے گا. یہ فرق ذہن میں رکھیے, ایک تو یہ کہ دھاردار چیز سے اس کو اس طرح زخم لگایا جائے کہ اس کا خون بہ جائے, اور اب اگر پھر بھی وہ زخمی ہاتھ میں آ جاتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے وہ دھاردار چیز مارنی ہے اور اس کو ذبح کرنا اس سے, اور اگر اب بھی وہ اس طرح اس پر قابو پا لیا کہ یہ جان باقی ہے تو اب پھر وہی ذبح اختیاری کرنا ہوگا, بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کر دیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ جیسے جنگل کا شکار جو ہے نا, اس پہ بھی یہی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے اگر تیر مارا پرندے کو, حلال پرندہ, وہ تیر کھا کر گرا اور ہاتھ میں آنے سے پہلے وہ دم توڑ گیا اور تیر کا اس کو پھل لگا تھا اور زخم سے خون بہنے کی وجہ سے وہ مرا ہے, تو یہ حلال ہے. اسی طرح کتے کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے, کتا ٹرینڈ ہونا ضروری ہے, اتنا تربیت یافتہ ہو شکاری کتا کہ وہ پکڑ کے مالک کے پاس لے آئے اور خود اس میں سے کچھ بھی نہ کھائے. تو یہ کتا اگر تربیت یافتہ ہو گیا, بسم اللہ پڑھ کے شکار پہ چھوڑ دیا, اب وہ شکار کو پکڑ کے لے آیا اور مالک تک لاتے لاتے اس کے دانتوں سے اس نے دبوچا ہوا ہے, خون بہ گیا, تو یہ شکار کا جانور بھی حلال ہو جائے گا. ہاں اگر وہ زندہ ہاتھ میں آ گیا وہ جانور, تو پھر وہ ذبح اختیاری کی صورت پائے گی, اب ذبح کرے گا تو حلال ہوگا. یہ بہار شریعت کے 15ویں حصے میں یہ مسائل پڑھنا چاہیے. یہ ہمارے استاد بھائی جو آگے بیٹھے ہیں مدرسین, مگر امید ہے یہ تو پڑھتے ہوں گے, تو اس کو پڑھنا چاہیے, بہت معلومات ہی ہے, دلچسپ ہے. جی اچھا 17ویں حصے میں یہ ذبح ذبح کے مسائل جو یہ 15ویں میں, شکار کے 17ویں حصے میں, اور شکار کے مسائل 17ویں حصے میں بہار شریعت کے, اور 15واں حصہ اور 17واں حصہ یہ بہار شریعت کی تیسری جلد میں ہیں دونوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان, میں ہارون راؤف یو کے کے شہر برمنگھم سے بول رہا ہوں. اگر اگلے سال میں 18 سال کا ہو کر حج پر جاؤں تو کیا میرا فرض حج ادا ہو جائے گا یا پھر مجھے زندگی میں فرق کرنا پڑے گا؟ یہ میرا سوال تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنی عمر کا؟ 18 سال. ہاں تو بالغ, تو لڑکا 12 سے 15 کے درمیان ہوتا ہے, تو اگر اس نے فرض حج کی نیت سے حج کیا یا مطلقاً حج کی نیت سے حج کیا, نے وہ مطلق کا انگلش کیا بولے یو کے گیس والا, اف اے پرسن میکس انٹینشن آف حج اور ہی میکس unconditional intention, in either way the Hajj would be performed and valid. البتہ وہ حج البدل نہ ہو یا خود حج نفل کی نیت نہ کرے, تو وہ اتنا تو وہ میرا گھر سمجھ گیا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ وہ حج کی نیت کرے گا تو حج ہو جائے گا اس کا. واللہ تعالی اعلم. ہاں یہ فرض حج ادا ہو جائے گا اس کا, کیونکہ 18 سال تو یہ ہمارے یہاں یہ دنیاوی قانون میں بالغ ہوتا ہے. اسلام کے حساب سے لڑکا 12 اور 15 کے درمیان کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے آثار بلوغ ظاہر ہو. تو اگر آثار بلوغ ظاہر نہ ہوئے تو جب ہجری سن کے حساب سے, یہ یہاں عیسوی سن نہیں ہے, آج کل رائج تو یہ انگریزی سال ہے, مگر اسلامی تہوار سارے کے سارے یہ سن ہجری کے مطابق آتے ہیں. بقرعید بھی, بلکہ حج بھی انگلش تاریخ سے تھوڑی ہوتا ہے, اسلامی تاریخ سے ہوتا ہے. 9 ذوالحجہ پانچ ہوتا ہے, تو یہ سینے ہجری کے حساب سے جب 12 سال کا ہوا, اب 15 کے درمیان کبھی بھی یہ بالغ ہو سکتا ہے. اگر نہ ہوا اس دوران کوئی آثار ظاہر نہ ہوئے, تو جیسے ہجری سن کے مطابق 15 سال پورے ہوئے وہ بالغ ہو گیا, نماز اس پر فرض ہو گئی, روزے فرض ہو گئے رمضان آنے پر. اسی طرح وہ حج کی استطاعت پائی گئی, شرائط پائے گئے, تو حج بھی فرض ہو جائے گا. لڑکی جو ہے وہ 9 اور 15 کے درمیان اسی طرح بالغہ بنتی ہے, 18 سال کے انتظار کی حاجت نہیں. تو ہمارے یہاں تو 18 سال میں وہ ووٹ دینے کی اجازت بنتی ہے اور اس کے شناختی کارڈ بنتا ہے. یہ قانون میں دنیا کی قانون ہے, یہ رد ہے اسلامی قانون. مدینہ مدینہ جو حقیقت نہیں, اسلام میں جو جس کو بالغ کا وہ بالغ ہے, یہ قانون والوں کا کیا بھروسہ, 18 بولتے ہیں کل 20 بولیں گے, ان کی مرضی ہے. ہم کسی کی مرضی کے پیچھے نہیں ہیں, ہم اللہ اور رسول کی مرضی کے پیچھے. ہمیں شریعت نے فرما دیا کہ بھائی اس طرح بالغ بنتا ہے. لبیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو فرما دیا, لبیک یا رسول اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. بابا پاک رضوی کابینہ سے آج الحمدللہ اسلام بھائی کی آمد ہے. ایک اسلام بھائی سوال عرض کر رہے ہیں. اور بابا ہمارے ساتھ اس وقت جامعت المدینہ پاک مہروی کابینہ اسلام آباد پاکستان کے عاشقان رسول بھی موجود. یہ میں نے افضل جو سنت و نفل گھر میں بتائے تھے تو اس کے تعلق سے کوئی جزیہ فتح رضویہ شریف کا پیش خدمت ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سنن و نوافل کا گھر میں پڑھنا افضل, اور یہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت طیبہ. مگر اب عام عمل اہل اسلام سنن کے ساتھ سنتوں کے سنن یعنی سنتوں کے مساجد ہی میں پڑھنے پر ہے, اور اس میں مصالح یعنی مصلحتیں ہیں کہ ان میں وہ اطمینان کم ہوتا ہے جو مساجد میں. اور عادت قوم کی محافظت موجب تان و انگشت نمائی اور انتظار ظنون اور فتح باب غیبت ہوتی ہے, اور حکم صرف استحبابی تھا تو ان مصالح کی رعایت اس پر مرجح ہے. سمجھا دیتا ہوں, یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ یہی رہی ہے کہ سنتیں اور نفلیں گھر مبارک میں ادا فرماتے ہیں, اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں افضل یہی. لیکن اب افضل یہ ہے کہ مسجد میں پڑھے, کیونکہ اب تمام اہل اسلام کی یعنی کہ بات عموم پر ہوگی, یہ تو پوری پوری فرض نمازیں بھی گھر میں پڑھتے پڑھنے والے, تو یعنی کہ اب عام عمل یہ ہے کہ مسجد میں ہی سنتیں اور نفلیں پڑھی جا رہی ہے. تو اس لیے لوگوں کے اس انداز سے اپنے آپ کو خارج نہ کریں, اب افضل یہ ہے کہ مسجد میں پڑھیں. کہ اب اگر مسجد میں نہیں پڑھے گا تو عوام جو ہے نا معلومات کی کمی کی بنا پر یہ مطلب تان و تشنی کریں گے سنت نہیں پڑھتا. جیسے کہ جمعے کے فرض پڑھ کر ایک تعداد کو جاتے دیکھا تو لوگ باتیں بناتے ہیں کہ یار یہ سنتیں پڑھتے نہیں ہیں, خالی دو فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں, ایسے سستے ہیں, بولا بولی کر دیں گے. حالانکہ مطلب عین ممکن ہے گھر پہ جا کر پڑھتا ہوں. اب بھی اگر کوئی گھر پہ پڑھتا تو گناہ گار نہیں ہے نا, جب بلکہ وہ سرکار سے تو یہی ثابت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو مگر اب مسئلہ حتن یہ ہے کہ مسجد میں پڑھے, یہ بھی افضل ہے. نہیں پڑھتا تو کوئی اس پر قدغن نہیں ہے, پابندی نہیں ہے. یہ کہ اس سے اگر گھر میں پڑھے گا تو یہ امکان ہے کہ فتح باب غیبت ہوگا, لوگ غیبت کریں گے اس کی, سنت نہیں پڑتا. اس لیے اب مسجد میں پڑھنا افضل ہے. تو یہ اس سوال کے جواب کے ساتھ جواب کا یہ حصہ بھی وہ الحاق, اب اس کا حوالہ بھی پتا چلے. یہ جدید کب تک قدیم رہے گا؟ ہم غیر مخرجہ کہتے ہیں اس کو, جس کو آپ لوگ قدیم بولتے ہیں نا فتح رضویہ, یہ جدید جس کو آپ بولتے ہیں یہ بھی کل جا کر قدیم ہی ہونا ہے. اس نے مخرجہ اگر مل جائے, غیر مخرجہ انشاءاللہ مخرجہ دیکھ کر آپ کو میں عرض کر دوں گا انشاءاللہ. یہ فتح رضویہ شریف غیر مخرجہ سے یہاں مراد ہے سرکار اعلی حضرت کے وہ 12 حصے فتح رضویہ شریف کے جن میں وہ تخریج یعنی حدیثوں کے فقہی کتابوں کے صفحہ نمبر وغیرہ جو حوالے ہیں وہ نہیں دیے گئے. بڑی کتابوں کے حوالے موجود ہیں لیکن وہ جلد نمبر صفحہ نمبر اس طرح نہیں ہے. تو اس کو اب جا کر وہ اس کی تخریج, اصل مقصد تو تخریج کا ہوتا ہے خارج کرنا, لیکن اب ہمارے یہاں تقریر ان معنوں پر بولی جاتی ہے کہ اس میں وہ روایتوں کے حوالے ڈالنا. تخریج کا معنی ظاہر کرنا. اچھا. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی. اچھا, تو یہ لغت میں غلط مانا ہے پھر. نہیں, یہ بھی مانا ہے, یہ ہے نا نکالنا, خارج کرنا, لیکن اس میں تخریج ظاہر کرنا, جزا کرنا. تو اب یہ کہ ماشاء اللہ اب ترقی کافی ہو گئی ہے, پہلے کتابیں بہار شریعت کی بھی تخریج نہیں تھی, اب علمیہ نے تخریج کر لی. اس طرح مطلب میں نے کہ وہ اب تو علمیہ کی ساری کتابیں تخریج شدہ ہی آتی ہیں, باقی پرانی کتابوں میں تخریجیں نہیں ہیں. تخریج کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی جو عبارتیں ہیں ان کے اردو ترجمے بھی شامل ہیں. الحمدللہ. ہاں, یہ تسہیل اور چیزیں, یہ ترجمے اور ساتھ میں تسہیل بہار شریعت میں بے شمار الفاظ کی ہماری علمیہ نے کی ہے. فتح و رضویہ تسہیل نہیں ہے, تسہیل نہیں ہے, لیکن تخریج, ہاں تخریج اور یہ عربی اور فارسی عبارتوں کا ترجمہ. جی, کہیں کداچ مطلب وہ کسی لفظ کا ترجمہ دے دیا ان لوگوں نے آسان کر کے, کہیں کوئی ہے نا سینکڑوں صفوں کے بات کی, تو اس کو تسہیل نہیں کہتے. اور المدید علمیہ کی بہار شریعت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ بابا وہاں قرآن مجید کی جو آیات کریمہ بیان کی گئی ہیں وہاں پر ترجمہ کنز الایمان کو بھی بیان کیا ہے. شریعت میں تو نہیں ڈالا ہے, علمیہ صدر شریعہ نے جو ترجمہ کیا وہی رکھا گیا ہے, جو حاشیے میں نہیں بابو. نہ کہیں ضرورت نہیں دیا ہوگا, ویسے وہی رکھا گیا. ہاں نہیں وہی ہے, ہاں صدر شریعہ کا تبدیل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. حاشیے کا مجھے ماہر سے بہت, بلکہ کنز الایمان کا ترجمہ کروایا اعلی حضرت سے انہوں نے درخواستیں کر کے, اور اعلی حضرت وہ فرماتے تھے, اور یہ لکھتے تھے املا جس کو ڈکٹیٹ کرواتے تھے اعلی حضرت. تو صدر الشریعہ تو ہمارے معتبر عالم ہیں, مولانا امجد عدی صاحب رحمت اللہ تعالی. سر باپا وہ اصطلاحات بہار شریعت کے شروع میں ان کی تاریخ, اتنا بڑا کام کیا علمیہ نے کہ سنہری حرفوں سے لکھنے کے قابل. اب عوام اور علماء سب میں اس کو, اہل علم جو ہیں ان میں اس کو پسند کیا جا رہا ہے, بہت پسند کیا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے ہم سب کو اس کے مطالعہ کرنے کی سعادت نصیب ہوتی. آمین. میسج آ رہے ہیں 10 بجے تک ہم انتظار کر رہے ہیں, بڑھا دو ٹائم پھر. ہاں 10 بج کے تھوڑا آگے بڑھا دو. 11ویں شریف کے ماننے والے نہیں ہیں یہ, 10ویں کے ماننے والے. سبحان اللہ. میسج چل گئے, مندی چینل پر آ جاؤ, دو ٹانگوں والا بکرا دکھایا جانے والا ہے. بکرا چار ٹانگوں والا, ایسا نہیں کرو یار, رجوع ہو گیا فیشن اس سے. آجا پاپا, یہ تو جس طرح دیکھے میں دو ان کے آپ وہ بس دیکھنے والا ہے پاپا, اگر چلتا دو ٹانگوں سے بابا مدنی منع بھی سونا چھوڑ دیں گے. دوسرے دو ٹانگیں تو اس کی زمین سے بہت اونچی ہے, کسوٹی ہو جائے گی. سبحان اللہ, کسوٹی والا پکڑا تو کل آیا. ون ویل اسکوٹر چلاتے ہیں کیا, ون ویل بولتے ہیں. ون ویل تو یہ ٹو لیگ ہے, فور لیگ والا, اور یہ سارے کو اس کو تربیت دے کے دکھا. اس طرح اللہ کی شان ہے, میں نے رب نے اس کو سکھایا, ایسا چلتا ہے. پاپا نیندیں اڑ جائیں گی پاپا جس طرح بیان کر رہے ہیں, یا اڑ گئی ہوں گی. 5 منٹ بہت مشکل سے گزریں گے. ہاں اب تو 11 کی بات ہو گئی نا. نہیں بےچارے ہو, سو جائیں گے وہ, پھر جھگڑا کریں گے گھر میں, کم اٹھائے ہو کیوں نہیں. پاپا یہ ہمارے اس ٹائم پہ سوال عرض کر رہے ہیں, میں 10 بجے فکس آئیں گے, 4 منٹ ہے, اسکرین پہ آ جانا چاہیے تاکہ آئندہ آپ کا وہ برقرار رہے امیج, کہ جو بولتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں. ٹائم کی پابندی. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان 41 روزہ کورس کی نیت ہے, استقامت کی دعا فرماتے ہیں. آمین. پیارے بابا جان اگر کوئی شخص بارہ ذوالحجہ عید کے تیسرے دن عصر کے وقت مالدار ہو گیا اور اب وہ قربانی کا جانور لینے چلا گیا, جب خرید کر لایا تو اب مغرب کی اذانیں شروع ہو گئیں, تو کیا وہ شخص اس جانور کی قربانی کر لے؟ اگر نہیں کر سکتا تو پھر اس کا کیا کرے؟ ماشاء اللہ کی آواز بہت پیاری ہے, مبلک بناؤ یار, زوردار مبلک بن سکتا. 12 مارچ 25 مارچ مدینہ بھی کم ہے. سبحان اللہ, اللہ اللہ, اللہ برکت دے اور نظر بد سے بچا. میں نے سن کر ہی آواز ماشاء اللہ کا, جو ماشاء اللہ بارک اللہ کہنے سے وہ نظر نہیں لگتی. اب آپ یہ یوں تو یہ مطلب ابھی کیفیت دیکھیں ان کی, اب تو ان کے گھر والوں سے ہو سکتا فون آ جائے گا میرے بیٹے کو اٹھاؤ, میں نے بارک اللہ ماشاء اللہ. آمین. باپا بہت گناہ گار ہے آپ, مغفرت کی دعا فرما دیں. یغفر اللہ لنا ولکم. آمین. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ جو انہوں نے سوال کیا تو اس ضمن میں عرض ہے کہ بکرا اس نے لیا اور لے کر آیا, یہ تاخیر کیوں کی؟ وہیں خرید کر وہیں ذبح کر دیتا. اگر اب تاخیر میں اس کی اپنی کوتاہی ہے کہ میں گھر پر لا کر ہی ذبح کروں گا تو یہ اس کا جرم ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں یہ کوئی اور عذر نہ تھا, صرف یہ تھا میں گھر پہ ذبح کروں بس بچے خوش ہوں گے, تو یہ عذر نہیں ہے گھر پہ لانے کا. تو اس پہ اس کو توبہ کرنی چاہیے. اور اب یہ بکرا چونکہ وقت گزر چکا اب ذبح نہیں ہو سکتا یہ, بلکہ یہ بکرا زندہ زندہ صدقہ کرنا ہوگا, رائے خدا میں کسی مسکین کو زندہ دینا ہوگا. اگر ذبح کر دیا تو اب بھی یہ بکرا صدقہ تو کرنا ہی ہوگا, ذبح کرنے کی وجہ سے جو قیمت میں کمی آئی تو وہ کمی بھی یعنی وہ رقم مزید کمی کی بھی ڈال کر وہ بکرا جو دے دے. اگر یہ بکرا اس نے پال دیا کہ جو آئندہ سال قربان کروں گا تو یہ بھی جائز نہیں, آئندہ سال آ گیا تب بھی اس کو قربانی نہیں کر سکتا, یہ زندہ ہی زندہ اس کو صدقہ کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا 10 بجنے والے ہیں اور گھڑی میں تقریباً 1 منٹ باقی ہے. باپا کچھ بندری فیس دلا دو ہم کو. آپ پپا 1 منٹ تقریباً. کون بقرعید کے دنوں میں مدنی قافلے میں سفر کریں گے؟ اتنے سارے ہاتھ اٹھا رہے ماشاء اللہ مرحبا. پاپا علاقوں سے بھی نیتیں پیش ہو رہی ہیں, علاقوں میں بھی جس جس طرح آپ کا یہ ارشاد سن رہے اسلام بھائی ماشاء اللہ, تو بدھ جمعرات اور جمعہ کی نماز تک کھانوں کا ایک مصروفیت ہوتی ہے. جی جی. تو جمعہ سے ہی صبح فجر سے ہی قافلے ترکیب بن رہے, جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن مدنی قافلوں کی ترکیب ہوگی. نہیں عید کے دن اگر کوئی جانا چاہے تو اس کو اجازت نہیں. جی بابا یہ بھی مستقل تربیت گاہ. ایک تعداد ہے جو نہیں لیتی حصہ. ایسے ملیں گے اللہ کے نیک بندے کہ ہم یہ قربانی دیں گے. چلو بھائی کالے نیم گھسیٹ کے دو رائے خدا میں 5 دن کا قافلہ سفر کر لیں. پاپا 10 بج گئے پاپا, جلدی ہٹ جاؤ, حاج امین ہٹ جاؤ. پاپا نیت تھوڑی رہنمائی, اللہ کی قدرت کا نظارہ کریں گے. ہم تو عز نفس کے لیے دیکھتے ہیں, نفس کی دلچسپ نہیں, اللہ کی قدرت کا نظارہ کریں گے کہ رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ دو ٹانگ پر یا ایک ٹانگ پر بھی چلا سکتا ہے, اور سانپ کو بغیر ٹانگوں کے چلاتا ہی ہے. سانپ کے کہاں ٹانگیں ہوتی. حضرت صاحب سے میرا سوال ہے کہ جو بکرا آپ دیکھ رہے ہیں دو ٹانگوں پر چل رہا ہے, چل رہا ہے نا دو ٹانگوں سے, اور دو ٹانگوں سے قدرتی طور پر معذور ہے, تو حضرت صاحب کیا اس بکری کی قربانی ہو جائے گی؟ پاپا اس کی اس سوال کی آواز تو ہم نیچے نہیں دے پائے. ساحل نے سوال کیا ہے کہ یہ دو ٹانگوں سے چلنے والا ہے, کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ اب اگر اس کو سدھایا گیا ہے اور یہ دونوں ٹانگیں بھی اس کی سلامت ہے تب تو اس میں خوبی بڑھ گئی نا, کہ دو ٹانگوں سے بھی چلتا ہے, چار ٹانگوں سے بھی چلتا ہے. تو اب اگر ان کے ان دو ٹانگوں میں کوئی عیب نہیں ہے تب تو قربانی ہو جانے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے, قربانی ہو جائے گی. اور اگر ان دو ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ سے بھی یہ لنگڑا ہے, یعنی ایسا لنگڑا ہے کہ پتہ چل جائے گا بھائی یہ تو لنگڑا رہا ہے, تو لنگڑے جانور کی قربانی نہیں ہوتی. تو اب دونوں ہی ٹانگیں اگر اس کی یہ سن ہے بیکار ہے اس وجہ سے مطلب یہ دو ٹانگوں سے چل رہا ہے تب بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی. البتہ اس کا گوشت حلال ہے. قربانی کی نیت سے کسی نے ذبح کر بھی دیا تو قربانی تو نہیں ہوگی لیکن گوشت پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے, گوشت حلال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی النبی. ڈھاکہ بنگلہ دیش پپا ہمارے ساتھ. ماشاء اللہ کالو اچھے. میرا نام عاصم قدیر رانا ہے اور میرا تعلق اسلام آباد سے ہے. میں دین شنخ میرا نام عاصم قدیر رانا ہے اور میرا تعلق اسلام آباد سے ہے. میں دین شنخ اخبار اسلام آباد میں بطور اسپیشل کورسپونڈنٹ کام کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کروں گا دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داروں کا, اور سب سے زیادہ جناب اس تحریک کے بانی اور اس تحریک کے روح رواں جناب حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کا, اور جس کا مقصد صرف اور صرف دین اسلام کا فروغ ہے اور مسلمان بھائیوں کی ایک اس طرح کی تربیت کرنا کہ وہ ایک حقیقی اور اچھے مسلمان کے طور پر اپنی زندگی کو گزار سکیں. مدنی چینل جس خوبصورت انداز میں لوگوں کی تربیت کر رہا ہے, میں مبارکباد دیتا ہوں اس تحریک کو کے ساتھ کام کرنے والے تمام بھائیوں, تمام اسلامی بھائیوں کا, کہ جو دن رات یہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کام اس دور میں اور کوئی نہیں ہے. مدنی چینل ایک ایسا چینل ہے کہ جو منفرد انداز میں مسلمانوں کی جو تربیت ہے کر رہا ہے, اور اس تربیت کو اس انداز میں کر رہا ہے جو کہ سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح دین کو اور جس طرح زندگی کو گزارنے کے احکامات دیے, ان احکامات کی حقیقی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا چینل جو ہے وہ خدمت کر رہا ہے. حضرت صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک عام انسان اور ایک حاجی کی زندگی میں کیا بنیادی فرق ہونا چاہیے؟ کیا حج کرنے کے بعد ہماری زندگی میں جو عملی طور پر جو تبدیلیاں آنی چاہیے اب وہ کیا ہونی چاہیے؟ ایک شخص جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے خاص کرم کے اور عطا کی خاطر جب اس کی وہاں پر حاضری ہوتی ہے, وہ ان فرائض کو ادا کرتا ہے حج کے, اور مدینہ شریف سردار الانبیاء کی زیارت کر کے آتا ہے, اس کی زندگی میں اور ایک عام مسلمان کی زندگی میں کیا بنیادی فرق ہونا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہی فرمایا کہ حج مبرور کی نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے سے بہتر ہو کر پلٹے. حجی کا حجی قبول ہونے کی علامت یہی ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ نیک بن گیا ہو, اور بعض خوش نصیبوں کے ساتھ ایسا ہوتا بھی ہے کہ وہ حج سے جب آتے ہیں تو واقعی ان میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے, لیکن ایک تعداد ہے کہ جن میں تبدیلی نہیں ہوتی, تو ان کو بھی تبدیلی لانی چاہیے. پہلے جو سستیاں تھیں عبادتوں میں اس کو دور کرنا چاہیے, نماز کی پابندیاں ہونی چاہیے, جماعت کی پابندی ہونی چاہیے, زبان کی احتیاط مزید بڑھ جانی چاہیے. اور گناہ سے تو ہمیشہ ہمیشہ بچنا ہے, حاجی ہو یا غیر حاجی سبھی کو بچنا ہے. اس کے علاوہ جو دیگر مستحبات ہیں نوافل ہیں اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے حاجی کے, پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا یہ دیکھا گیا کہ اب پلٹے تو کچھ عرصہ تک تو نیکیوں کا جذبہ رہا اور عمل کرتے رہے, لیکن آہستہ آہستہ پھر سستی طاری ہوتی چلی گئی. استقامت کے لیے کیا کریں؟ کسی کام پر استقامت پانے کے لیے یہ کہ اللہ سے دعا بھی کریں اور اس کام میں دل لگے یا نہ لگے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے تو کبھی دل لگ جائے گا. جیسے ایک بزرگ کا ارشاد ہے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے نقل کیا ہوں گا کہ میں 20 سال تک رات کو قیام کرتا رہا, وہی دل نہیں لگتا تھا میرا, میں نے اپنے نفس کو مجبور کیا, وہ 20 سال تک میں قیام کرتا رہا عبادت کرتا رہا راتیں جاگ جاگ کر زبردستی. پھر اب 20 سال میں نے ایسے گزارے کہ میرا دل لگ رہا اور مجھے عبادت کا سرور آ رہا. تو یوں کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے, دل لگے یا نہ لگے آدمی کرتا رہے کرتا رہے تو کبھی نہ کبھی دل لگی جائے گا. جیسے مریض ہے اس کو غذا اچھی نہیں لگتی, منہ کڑوا ہو جاتا ہے, لیکن وہ غذا لیتا ہے تاکہ اس کا وجود جو ہے وہ سلامت رہے. اب غذا چھوڑ دے گا تو ایکسپائرڈ ہو جائے گا, انتقال ہو جائے گا اس کا. تو پھر جب اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے, منہ کی کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے تو غذا اچھی لگنے لگتی ہے. تو ہماری روح بیمار ہے اس سے عبادت میں ہمارا دل نہیں لگتا, لیکن یہ کہ ہمیں عبادت جاری رکھنی چاہیے تو جب یہ روح کی بیماری دور ہوگی تو انشاءاللہ عبادت میں ہمیں سرور آئے گا, دل بھی لگے گا, رقت بھی آئے گی, خوشی اور خضوع بھی میسر آئے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب میرا بھی جو سوال ہے کہ جو شہید قرآن پاک ہیں جب وہ شہید ہو جاتے ہیں اور اس کو ہم ریسائکل کرتے ہیں, کیا آیا وہ ریسائکل ہونے کے بعد وہ کس پرپز میں لایا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ ماذا اللہ کئی جگہوں پہ اس کا ٹیشو بن رہا ہے, ماذا اللہ وہ جوتوں کا ڈبہ بھی بن رہا ہے. قرآن کریم اگر اب پڑھنے کے لیے وہ نہ رہا, ایسا اس کو ہمارے ہم شہید نہیں بولتے, ضعیف, ہمارے بچپن سے تو یہ بولتے ہیں قاعدہ ضعیف ہو گیا ہے, قرآن کریم ضعیف ہو گیا. شہید تو جیسے کہ وہ مسجد شہید ہو گئی تو شہید دراڑ کو نہیں بولیں گے, جیسے عمارت ڈھہ پڑتی ہے ملبے کا ڈھیر ہو گئی تو یہ اگر مسجد کی کیفیت ہے تو اس کو ہمارے یہاں بولا مسجد شہید ہو گئی. تو اب ہو سکتا ہے شہید بھی بولتے ہو لگا, اور آگ الگ الگ ہو گئے. اب یہ کہ یہ بہرحال قرآن کریم شہید ہو گیا, اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے, ہمارے یہاں ٹھنڈا کیا جاتا ہے. ٹھنڈا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کے اوراق کسی بوری میں ڈال لیے جائیں, ساتھ میں کوئی وزن بھی ڈال دیا جائے, پتھر وغیرہ وزنی, اور چند جگہ پر اس کے چیرے لگا دیے جائیں بوری میں, اور کسی کشتی والے نے ترکیب بنا کر بیچ دریا میں بیچ سمندر میں اس کو ڈلوا دیا جائے, ورنہ تو کنارے کنارے پہ ڈالیں گے یوں تو پھر آ جائے گا, پتھر نہیں ہوگا تو وہ تلے میں جائے گا نہیں. اگر وہ تھیلی کے چیرے نہیں لگائے, پلاسٹک کے آج کل تھیلے آتے ہیں, تو یہ تیرتا ہوا پھر کنارے پر بہت, پھر یہ کاغذ چننے والے, اور میں نے سنا ہے کسی نے لیٹر لکھا تھا بہت دردناک کہ وہ بہت برا مطلب سلوک کرتے ہیں, وہ اپنی بوری کے اصول کے لیے سارا یوں ڈھیر کر دیتے ہیں, پھر اس پہ کتے اور جانور وغیرہ بے ادبیاں کرتے ہیں. تو یہ ٹھنڈا کرنے کا یہ طریقہ اس طرح کریں, کشتی والے امید ہے منع نہیں کریں گے, مسلمان کشتی والے کو بول دیں گے نا کہ لے جاؤ کھول کے دیکھ لو, اس میں اگر وہ شک پڑے, اس کو جاننے والا ہو تو شک بھی کیا پڑے گا, ورنہ یہ کہ ہو سکتا ہے کوئی اندر بچے کی لاش وغیرہ چھپا کر بھی, اس طرح ہمارے یہاں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بہرحال کشتی والوں کو بھی احتیاط سے ہی لینا چاہیے, دیکھ بھال کر یا سامنے والا ہو قابل اعتماد, اس طرح اس طرح اس کو ٹھنڈا کر دیا جائے. یہ ہمارے ملک میں تو ہے گنجائش ٹھنڈا کرنے کی, بعض ملکوں میں اسلامی ممالک جو ہیں وہاں اس کی سہولتیں نہیں ہیں, اتنی آزمائشیں کہ جس کی انتہا نہیں. یہاں تک کہ اگر ایسے بھی ممالک ہیں ہمارے اسلامی ممالک جو کہلاتے ہیں, ان میں اگر آپ یہ لے جائیں گے ٹھنڈا کرنے کے لیے سمندر میں, اور اگر آپ پکڑے گئے تو پھر غالباً اچھی خاصی رقم جرمان ہے, وہ تفتیش اور یہ الگ ہو سکتا ہے ڈالے کہ اس میں کیا ہے. یعنی ان کے یہاں جو میں نے تصور سنا وہ یہ ہے کہ وہ سمندر کی صفائی کے لیے ویسا نہیں کرنے دیتے, تنظیف کے لیے, نظافت خلاف نظافت یہ سمجھتے ہیں. یہ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, غیر مسلموں کی نہیں کر رہا. افسوس, سب کروڑ افسوس. مجھے پتا, مجھے بہت تجربہ ہے کہ ہم کو کتنی دشواریاں ہوتی ہیں ان کاموں کے لیے, اور کس طرح ہم اس کو ترکیبیں بنانی پڑتی ہیں. بنانی تو پڑتی ہیں ترکیبیں, کہ بغیر چارہ نیم کہاں رکھیں. اللہ کرے کہ ہر جگہ اس کے انتظامات ہوں, اور جو غیر مسلم ممالک ہیں اس میں بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی ترکیبیں کریں, اپنے وہ ایسی جگہ رکھ دیں کہ جہاں یہ مسلمان آ کر جمع کروا دیں اس طرح کے قرآن کریم یا دیگر اوراق, اور پھر یہ ٹھنڈا کر دیں. اس کو ثواب کا کام ہے. یعنی یہاں تک کہ اخبارات, عربی میں اخبارات, عربی کے اخبارات بھی کچرا کنڈی پہ ڈالے جاتے ہیں, اور اس میں مطلب ایک تو عربی زبان خود سب سے افضل زبان, ہمارے عربی آقا کی زبان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جنت میں بولی جانے والی زبان, قرآن کریم کی زبان, یہ عربی زبان کے اخبارات کچرا کنڈی میں, اور ان میں آرٹیکلز مذہبی ہوتے ہی ہوتے ہیں, ہوتے بہرحال یہ کچرا کنڈی میں ڈالتے ہیں ڈسٹ بین میں. کوئی انتظام نہیں ہے ٹھنڈا کرنے. اب اس میں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جن کے ولاز ہوتے ہیں نا, اگر ایسے ممالک والے سن رہے ہیں, یہ ان کیا ولاز ہوتے ہیں, بعضوں کیا بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی ہیں, بنگلے ہوتے ہیں, ان میں کچی زمینیں ہوتی ہیں, پارک وغیرہ اندر گھریلو جو ہوتا ہے, غالباً اس کو بارہ دری بولتے ہیں, اس طرح کا ہوتا ہے. بعض جگہ خالی خالی ریت بچھی ہوئی ہوتی ہے کچی کچی, کچھ حصہ کھلی ہوا کے لیے, یا وہ قانونی طور پر وہ جتنا رینج میں بنا سکتے ہیں. ہمارے یہاں کے طرح نہیں ہے, وہ وہاں قانون پر سختی سے عمل لوگ کرتے, کروایا جاتا عمل, تو وہ اتنی جگہ کھلی ان کو چھوڑنی پڑتی ہے. تو وہ جگہ کھلی ہوتی ہے, اور ان کا خود مین گیٹ ہوتا ہے ان کے بالکل قبضے میں, ان کی اپنی جگہ ہوتی ہے. تو اگر یہ ایسا کریں, میری آئیڈیا ہے کہ یہ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں, ناممکن نہیں ہے. وہ یہ کہ ایک گڑا کھود لیں, جگہ ہوتی ہے کرائے کی, وہاں غیر ملکیوں کو مالکانہ حقوق کے مسائل ہیں, بہت پیچیدہ مسائل اس کے. تو اب اگر کوئی فتنے کا خوف نہیں ہے, کوئی ایسا کیس بن گیا تو مصیبت ہو سکتی ہے, کوئی فتنے کا خوف نہیں ہے ان کو, یہ اس کا اندازہ ہے, یا مالک مکان جو ہے اس کا ذہن بنا ہوا ہے, یا اس کو اعتماد میں یہ لے سکتا ہے, تب تو مدینہ. تو ایک گڑا کھود لے اور اس کی زمین کچی چھوڑے, اس کو سیمنٹڈ نہ کرے, اور اس گڑے کو گہرا رکھے, اور اس میں اوپر سے ڈھکن بنا لے, اور وہ گڑا ایسے کونے کھدرے میں ہو کہ کسی کا پیر نہ پڑے. اب وہ اس گڑے میں اس طرح کے کاغذات, اخبارات, یا ہماری طرح ندی میں تھوڑی بکتے ہیں, تصور بھی نہیں ہے, تو اس طرح کے جو بھی اوراق وغیرہ ہوں وہ اس گڑے میں احترام سے رکھ دیں, اوپر سے ڈھکن ڈھک دیں, تو زمین خود ہی کھا لے گی اس کو. زمین ہو کچی, پکی نہ ہو, اور اس طرح کے یعنی کہ اس کی پیکنگ ایسی ہو, بے شک لوہے کی فریم اس کے منہ پہ لگا لے کہ کوئی چوہے وغیرہ اندر نہ جائے, ورنہ تو ظاہر ہے پھر بے ادبی ہوگی. تو اس طرح یہ ایک ممکنہ صورت ہے ان ممالک میں, ان کاغذوں کے احترام سے ٹھنڈا کرنے کی. سمندر بھی بہت ہیں وہاں, تو یہ کہ موقع کی مناسبت سے اگر تھوڑی سی وہ پوٹلی بنا کر اس میں ایسے سناٹے کے ٹائم پر جا کر سمندر میں چھوڑ دے, کشتی تو لے نہیں جائے گی اس کو, وہاں انداز نہیں ہوتے اس طرح کے جیسے ہمارے ہیں. بعض کشتی والے اور عموماً یہ محنت مزدوریوں کے کام یہ پاکستانی اس طرح کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ان سے بھی ترکیب بنائی جا سکتی ہے اگر تعلقات ہو تو بیچ سمندر میں یہ چھوڑ دیں کر لیں گے. ورنہ اس طرح کے کنارے میں نے دیکھے کہ اس طرح کے کنارے ہوتے ہیں کہ جو بیچ سمندر میں ہوتے ہیں. بعض ممالک اتنی ترقی یافتہ ہیں کہ انہوں نے سمندر میں عمارتیں بنائی ہوئی ہیں, سمندر کو بھر دیتے ہیں, بھرتی سے بڑے بڑے پلاٹ اور پلازے بنے ہیں سمندر کے اوپر, تو ان کے سائڈوں پر وہ گہرے سمندر ہوتے ہیں. اسی طرح مطلب وہاں پلز وغیرہ بنے ہوتے ہیں کہ جہاں بالکل گہرا سمندر, بندہ گرے تو نظر بھی نہ آئے, تو وہاں اگر ڈال دیا تو وہ بیچ میں ہی ڈالنا ہوا, ہو پتھر وزن ہو چیرے لگے ہوں کہ وہ جلدی سے جلدی سمندر جو ہے اس کو قبول کر لے. ان مدنی پھولوں کو ذہن میں رکھیں اور جتنا ادب کریں گے اتنا پائیں گے باادب با نصیب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا باب المدینہ میں تو ہماری ترکیبیں تو ہیں سہ بھائیوں کی, وہ سمندر میں ٹھنڈا کرواتے ہیں, خود میرے پاس بھی بہت اوراق جمع ہوتے ہیں, ترکیبیں اس طرح بنانی ہوتی. پاپا مجلس گوشت فروش کے اسلام بھائی بھی حاضر ہوئے ہیں ماشاء اللہ. ایک اسلام بھائی جو وہ سوال پیش کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, میں لالو کھیت سے حاضر ہوا ہوں یہاں پر. جانور کاٹنے کا جو ذبح کرنے کا جو کام ہوتا ہے بقر عید میں, اس کے اندر بہت سے گوشت فروش جو ہیں بغیر باندھے جانور کو گراتے ہیں اور ذبح کر دیتے ہیں. ایسا کرنے سے مطلب اس پہ کیا آپ مدنی پھول بیان کرتے ہیں؟ جائز تو ہے, اب اس میں گرانے والے کی نیت خدا بہتر جانے جو بھی ہے, کیونکہ وہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور باندھے بغیر ذبح کرنا یہ بہادری تصور ہوتا ہے, اور یہ آپس میں اس طرح کی گفتگو وہ اناڑی ہے. اب چار چار ٹانگیں باندھتا پھر بھی قابو نہیں کر سکتا, اور بغیر باندھے کاٹتا ہوں تو اتنے کاٹے یہ کیا؟ اب یہ تکبر کی باتیں ہیں کیا؟ یہ خود اس پہ غور کر لیں, ہے نا, کرتے نا سر میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا. اب اگر کوئی بکرے کو باندھے تو اس پر ہنستے, پہلے بکرے کو باندھا اس نے, ہم نے زندگی میں کبھی بکرے بڑے بڑے ہم نے بیل جتنے بکرے کاٹے ہیں ہم نے نہیں باندھا کبھی, یہ باندھتا ہے. حالانکہ بہار شریعت میں چھٹے حصے میں جو حج کی قربانی کا لکھا ہے وہاں لکھا ہے کہ وہ تین ٹانگ باندھے, قربانی کے جانور کی ایک نہیں دو نہیں تین ٹانگیں باندھے ایک کھلی رکھے. ایک کھلی رکھنے کی حکمت نہیں لکھی, لیکن میرا اپنا ذہن جاتا ہے کہ ایک ٹانگ رکھنے کی غالباً وہ یہ علت لگتی ہے کہ ایک ٹانگ وہ زور زور سے بھی ہلائے گا, اس کو ہلانی تو چاروں ہوتی ہے تین بندی ہوئی ہیں, تو اب ایک کو زور زور سے ہلائے گا اور تینوں کو بھی جھٹکے لگیں گے, پورے بدن کو جھٹکے لگیں گے تو اس طرح اس کا خون جو ہے وہ نکلے گا. یہ خون اندر رہ جانا یہ سائنسی اعتبار سے بھی نقصان دہ طبن بھی ہے. اور یہ چاروں ٹانگیں باندھنے سے وہ پھر خون اندر بہت جمع ہوتا ہے, اگر آپ کو تجربہ نہیں ہے تو کر لیں. اور قرآن کریم میں اونٹ کا تو یہ طریقہ لکھا ہے کہ اس کی تین ٹانگیں باندھے, یہ تو میں نے پڑھا, بالکل آیت ہے قرآن کی, یہ تو صریح یعنی کہ نفس ہے اس پر کہ تین ٹانگیں باندھی جائیں اونٹ کی. باقی بکرے وغیرہ کا میں نے نہیں پڑھا, بکرے یا قربانی کے جانور کے حج کے تین ٹانگوں کا یہ بہار شریعت تیسرے حصے میں چھٹے حصے میں یہ لکھا ہوا ہے. تو اس لیے گوشت فروشوں کو بھی چاہیے کہ وہ تین ٹانگیں باندھے, مجبوری نہ ہو تو, مجبوری ہو تو چار باندھ لیا تو ہے ہمارے عرف چار کا, یہ رواج چار کا ہے, تین باندھے اور ہو سکے تو بکرے کی بھی تین باندھے, تو اس پر عمل ہو جائے بزرگوں کی اس تحقیق پر. تین باندھنے سے نقصان اتنا ہی ہے کہ بس وہ تھوڑی شرم آئے گی, لوگ ہنسیں گے کہ بکرے کو باندھ کے کاٹتا ہے, باقی کوئی نقصان نہیں ہے اور فائدہ ہے. فائدہ یہ کہ بعض اوقات کہ اکثر کہ بکرا جب ذبح ہوتا ہے اس وقت ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ بعض اوقات یہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور شاید وہ بے ہوش ہو جاتا ہے ذبح کے صدمے سے, وہ تکلیف سے بے حس بے حرکت پڑ جاتا ہے, پھر کچھ دیر کے بعد اس کا ہوش ٹھکانے آتا ہے, اب یہ تڑپنا شروع کرتا ہے, اب جو یہ ٹانگے اچھلتا ہے. تو آپ میں سے شاید ہی کوئی بچا ہوا ہوگا جس پر خون کے چھینٹے نہ اڑے ہوں, کیا خیال ہے اڑتے چھینٹے ہے نا. بکرا جب یہ دھمال ڈالتا ہے زمین پر لوٹتا ہے تڑپتا ہے پھڑکتا ہے تو چھینٹے اڑتے. تو اگر یہ تین ٹانگیں بندھی ہوئی ہیں تو یہ آپ کے کپڑے ناپاک ہونے سے بچنے کا اندیشہ. اور بعض اوقات اگر بے خیالی میں بندہ بالکل پچھلی ٹانگ کے پاس کھڑا ہو نا, اگلی ٹانگ کو نہیں مار سکتا, پچھلی ٹانگ کے عین پیچھے کھڑا ہو تو کوئی بھائی نہیں ہے, اس کو ٹانگ لگ جائے. یعنی یہ جنہوں نے سوال کیا یہ گوشت فروش معلوم ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کے اپنے تجربات ہوں گے, لیکن میری زندگی گزر گئی اور میں نے آنکھ گوشت فروشوں میں کھولی ہے. ہمارے گھر کے پاس میں 6 مہینے کی عمر سے جا رہا ہوں نا, جہاں صرف 6 مہینے کی عمر گوشت کی مارکیٹ تھی گاؤں گلی میں, تو جو میری معلومات ہے اب یہ جو میں کہنے لگا وہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا لیکن میں سن رکھا ہے. بعض اوقات بڑا جانور جو ہے نا اس کی ٹانگ چھوٹتی ہے تو وہ کسی کے لگی تھی اور وہ مر گیا تھا گوشت فروش. تو یہ اچھا اب بھی یہ باندھنے میں بے احتیاطیاں کرتے ہیں, آگے سے باندھتے ہیں, دم کے پاس کھڑے ہو کر باندھتے ہیں, دم کے پاس یعنی کہ اس کی ٹانگ کے پاس, یہ شاید بہادری میں یہ کرتے ہیں. یہ بہادری نہیں ہے, سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالنا یہ بہادری نہیں ہوتی, حماقت ہوتی ہے, اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہوتا ہے. تو جو بھی ماہر گوشت فروش ہوگا نا, سمجھدار اور حکمت عملی جانتا ہوگا, وہ پیٹھ کی طرف کھڑا ہو کر وہ اس کی ٹانگیں باندھے گا. غالب اکثریت پیٹھ کی طرف کھڑے ہو کر باندھتی نہیں ہے, لیکن جو یہ میری اپنی یعنی کہ حکمت عملی میری سمجھ میں آتی ہے, لوگوں کو پتا نہیں دیکھا ہے کہ نہیں باندھتے, سر ان کو پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر باندھنا چاہیے. اپنی جان کی حفاظت بھی ضروری ہے نا, جان بچانا بھی ضروری ہے, چوٹ آ جائے گی زخمی ہو جائیں گے جان سے چلے جائیں گے, بلکہ اگر وہ زخمی ہوگا تو لوگ پھر اتنا مذاق اڑائیں گے. یہ طبقہ ایسا ہے کہ ان میں تعلیم ذرا کم ہوتی ہے, یہ ان کو بہت تجربہ ہوگا کہ نماز بہت کم ان میں, دینداری شریعت پر عمل سنتوں پر عمل یہ اس طبقے میں ہمارے بہت کم ہے. جبھی تو مجلس بنی ہوئی ہے, وہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس طبقے میں بھی اللہ کرے نماز روزے کا ذہن بنے. کیونکہ میں نے اپنا دیکھا نا گوشت فروشوں کو کہ وہ رمضان میں دن دیاڑے سگریٹیں پھونکتے, دیکھے میں آسرا نہیں کرتے, پان کھا رہے پچکاریاں ڈال رہے, جیسے یہ کوئی اور ہی طبقہ ہے. نہیں مسلمان ہوتے ہیں میں ظاہر, یہ پتا نہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ رمضان ہے اور نہیں پینی چاہیے سگریٹ, یا خدا جانے کے روزہ رکھ کر سگریٹیں پھونکتے ہو تو بھی کیا معلوم سوزا تو ٹوٹ جائے گا پتا ہی نہ ہو. یہ دور ہے, ان میں اپنے کو کام کرنا ہے اور ان میں بھی سنتیں عام کرنا ہے. مسجد بھرو تحریک کا ان کو بھی ممبر بنانا ہے انشاءاللہ, تو ان میں بھی کام کریں, مدنی قافلے میں سفر کروائیں. بقرعید گزرنے کے بعد 3 دن ہو گئے نا, اب ان کو کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا سیزن آف ہوتا ہے, ان کا اب کاروبار یعنی گوشت کا چلتا نہیں ہے, ظاہر ہے کہ لوگوں نے اسٹاک کر لیا ہوتا ہے گوشت کا. تو یہ ان میں بعض تو اپنے ادھر ادھر تفریحوں کے لیے دیگر شہروں میں اپنے عزیزوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں, لیکن ایک تعداد ہے جو اپنے شہر میں رہتی ہے یا جو باہر سے بھی آئے, ان کو پھر کام نہیں ہوتا. ان پر انفرادی کوشش کریں, سال میں بہترین دن ان کے مدنی قافلوں کے یہی ہیں بقرعید کے بعد. تو مجلس کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے, ہم کو مدنی کارکردگی دینی چاہیے کہ ہم نے اتنے گوشت فروشوں کو مدنی قافلوں کا مسافر بقرعید کے بعد بنا دیا. 20 ذی الحج کو انشاءاللہ 12 دن کے مدنی قافلے گوشت فروشوں کی تیار ہیں انشاءاللہ, اور انشاءاللہ بقرعید کے بعد 20 ذی الحج کو انشاءاللہ قافلے روانہ ہوں گے انشاءاللہ. یہ 20 تو یہ 13 سے 7 دن اس میں فارغ ہوتے ہیں لوگ. باپا مسئلہ یہ ہے کہ ذبح کرنے کے بعد ان کو پیسے وصول کرنے ہوتے ہیں, چربی وغیرہ بیچنی ہوتی ہے, تمام معاملہ سے فارغ ہونے میں چار پانچ چھ دن لگ جاتے ہیں. سب کا اتنا دھندہ زور نہیں ہوتا کہ وہ پیسے وصول کرنے کے لیے گھومتے رہے. نہ چربیوں کا اسٹاک ہوتا ہے ان کے پاس. کوشش کی جانی چاہیے. 14 تاریخ کو قافلہ سفر کر سکتا ہے. جو ان کے پاس کام کرتے ہوتے ہیں ان کے ماتحت ہیلپر, یہ کون سا وہ مطلب چربیاں پگھلانے میں لگے رہتے ہوں گے. تو پیسے وصول کرنے کے لیے تو یہ خود ہی جاتے ہوں گے. تو یہ کوالٹی ایسی ہے کہ اس پر بھروسہ بھی شاید نہ کریں کہ یہ بولے گا نہیں ملے پیسے اور کھا جائے گا. تو یہ ایک میرا قیاس ہے کہ 14 تاریخ کو ایک تعداد ہے جو فارغ ہوگی. کہ کچھ گوشت فروش ایسے ہوتے ہیں کہ جو سارا سال ان کا کام گوشت کا ہوتا بھی نہیں ہے, تو وہ چربیوں کے چکروں میں نہیں ہوتے, وہ بھی مل سکتے ہیں کہ پھر یہ چھٹیاں کر کے گھومتے ہوں گے, پیسے خرچ کرتے ہوں گے. آپ 14 تاریخ کا قافلہ بنا کر مجھے خوشخبری بھیجیں انشاءاللہ. تو 12 کا اپنا باقی رہے, اور 12 کا 30 کا بن جائے تو مدینہ مدینہ, میرا پیٹ تو بھرتا ہی نہیں ہے قافلوں سے. انشاءاللہ وہ انشاءاللہ چوتھے دن بھی قافلے سفر کریں گے. ایک تعداد مل جائے گی انشاءاللہ آپ کو قافلوں والوں. انشاءاللہ بابا, یہ صرف باب المدینہ کے لیے دنیا بھر میں جان گوشت فروش جو دیکھ رہے ہیں؟ باہر ملکوں میں تو وہ انداز ہی دوسرا ہوتا ہے. وہاں تو بقرعید کے دنوں میں گوشت کی دکانیں بھی کھلی ہوتی ہیں, قربانیوں کے لیے وہاں سلوٹر ہاؤس ہوتے ہیں. گھروں پہ قربانیاں ذبح ہونا اور یہ ذرا دشوار ہوتا ہے نا. وہاں چربی کھال بھی پھینک دی جاتی ہے. ہاں جہاں اسے ہند وغیرہ جو ملک ہے نا ممالک, وہاں گوشت فروشوں کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے, گھروں پہ لوگ ذبح کرتے ہیں, وہاں قافلے گوشت فروشوں کے بنانا ممکن ہے. بابا آپ نے ہند کا تذکرہ کیا, جہاں آپ نے ہند سے قافلوں کی خواہش کا اظہار فرمایا تھا, وہاں سے 1-2-3 نومبر 26 مدنی قافلوں کی نیجت آئی ہے. الحمدللہ ماشاء اللہ مرحبا. 1-2-3 نومبر یہ تو بقرعید کے بعد ہی ہوئی. تو عید کے بعد ہے بابا یہ چھٹی, ان کے یہاں سرکاری چھٹی ہے وہاں. ان کے یہاں بقرعید کی چھٹیاں ہند میں سرکاری چھٹیاں 1-2-3 کی ہیں ان کی, 3 دن کی نہیں ہوتی, پتہ نہیں, معلوم نہیں ہے مجھے, ہو سکتا نہ بھی ہوتی ہوں. میری معلومات کے مطابق بابا ایک ہی دن ہوتی, ایک دن کی چھٹی, ایک دن کی ہے بابا. بابا یہ مرکز الاولیاء والے بھی آ گئے ہیں. بابا انشاءاللہ اجویری کابینات مرکز الاولیاء سے بھی انشاءاللہ مدنی قافلے سفر کریں گے گوشت فروشوں کے. وہاں کے ہمارے ذمہ دار غلام یاسین بھائی ہیں, وہ بھی الحمدللہ رابطے میں ہیں, اور باب المدینہ سے 112 قافلوں کا ہدف ہے. انشاءاللہ دعا فرمائیے بابا وہ 14 سے شروع ہو جائیں قافلے انشاءاللہ. یہ آپ کے ساتھ جنہوں نے سوال کیا ان کو تو 12 ماہ دے دینے چاہیے. سبحان اللہ. جنہوں نے سوال فرمایا ان کو 12 ماہ دینے دو نا یار, مائک ہی نہیں دیا ان کو. 7 دن کے لیے یہ نیت کر رہے ہیں 14 تاریخ سے. 7 دن جی بابا ماشاء اللہ. 12 دن 12ویں شریف کے 12 دن انشاءاللہ. پاپا مرکز الاولیاء کا تذکرہ ہوا, مرکز الاولیاء والے بھی آ گئے ہمارے ساتھ پاپا. پاپا ہمارے اسی مجلس کے ایک اور اسلام میں سوال پیش کر رہے ہیں. السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام معین قریشی ہے اور میں نیو کراچی سے یہاں آتا ہوں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جو ذبح کرنے والے ہیں, جو حضرات ذبح کرتے ہیں گائے کی گردن کے اوپر چھری پھیرتے ہیں, ان کا وضو ہونا لازمی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کے جسم پہ کپڑے ہونا پورے لازمی ہے؟ کیونکہ ہم نے عموماً طور پہ دیکھا ہوا ہے پان کھا رہے ہیں, ذبح کر رہے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ نکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہوں نے کلمہ گائے کی گردن پہ پڑا ہے یا نہیں. بابا ابھی ہم یہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ میں بھول گیا تھا یار, وہ اونٹ کا جو قرآن کریم میں نا ایک ٹانگ باندھنی ہے, استغفر اللہ, ذہن سے وہ تین کھلی رکھنی ہے, اونٹ کی ایک باندھنی ہے, بکرے کی 3 باندھنی ہے. وہ بارش شریف کا جزیہ نکلتے ہیں, قربانی کا جانور, تو اس کی تین اور اونٹ کی ایک ٹانگ باندھنی ہے, اس میں اصلاح کر لیجئے گا انشاءاللہ. باپا مدنی منے تو سو گئے ہوں گے, اب جو بڑے مدنی منے ان کو جگانے کی ہم نے ترکیب کر لی ہے. یہ ماشاءاللہ, یہ ذبح ہوتے ہی بکرا نہیں بلکہ شاید دمبا بے ہوش ہوتا اور پھر تھوڑی دیر بعد ہوش میں آتا ہے. پہلے میرے کو دمبے ہی کا خیال تھا مگر میں نے اب دیکھا کہ بکرا بھی ایسا کرتا ہے, کوئی کوئی بکرا بھی بے ہوش ہو جاتا ہے. تو یہ اس نے مطلقاً یہ بہار شریعت چھٹا حصہ صفحہ 1141 مسئلہ نمبر 10, بہتر یہ ہے کہ ذبح کے وقت جانور کے دونوں ہاتھ ایک پاؤں باندھ لو, ذبح کر کے کھول دو. ہاتھ کون سے ہوتے پتہ ہے جانور کے؟ تو چاروں ہی ٹانگیں ہوتی ہیں, پیچھے ہاتھ آگے پاؤں. نہیں وہ نہیں, ابھی جو آپ نے دیکھا وہ دو پاؤں سے چل رہا تھا, کیا کہیں گے اس کو, ہاتھ آگے ہوتے ہیں. چلو مان لیا, تو دو ہاتھ اور ایک ٹانگ, یہ تین ملا کر اس کو باندھ دیا جائے. اور اونٹ کے ایک ٹانگ باندھنی ہے, وہ قرآن کریم میں ایک ٹانگ کا ہے اور میرے بس بالکل وہ بھول گیا تھا. جن کے باپا یہ دو ٹانگ, یہ دو ہاتھوں پہ چل رہا ہے بھائی, سبحان اللہ. مگر ہم اس کو چار ٹانگ ہی بولتے, دو ٹانگوں پہ چل رہا ہے, البتہ یہ کہ ہے اس کے یہ ہاتھ ان مانو گے. باپا ابھی ہم تو کچھ پایا, یعنی چار گجراتی میں چار پگا بولتے ہیں, پگ پگ مانے پاؤں. باپا ابھی تو ہم کچھ اور دکھانے والے, ابھی تو ہم نے ریکارڈڈ جانور دکھایا, ابھی براہ راست جانور دکھانے والے. ارے نہیں, ان کے سوال کا جواب تو دے دوں پہلے. جی جی جی باپا بالکل, یہ بھی جاگتے رہے بس ان کو. ہمارے قریشی صاحب نے جو پوچھا تو اس میں یہ ہے کہ وضو شرط نہیں ہے, بغیر وضو کے بھی وہ ذبح درست ہو جائے گا. کپڑے پورے بدن پر نہیں ہیں تب بھی ذبح اگر کسی نے اللہ کا نام لے کر کیا تو ذبح درست ہو جائے گا. البتہ جیسے کہ منہ میں پان ہے, آپ نے کہا یہ پان منہ میں بھرا ہوا ہے اور اس نے اگر اللہ کا نام اس کے درست نکلا اس کے منہ سے, تو نکل تو جاتا ہے اگر سائڈ پہ پان ہو یا گٹکا ہو تو بسم اللہ یا اللہ اکبر یہ نکلتا ہے, تو یہ بھی قربانی کا جانور درست ہو جائے گا. اگر جلدی میں یا ویسے ہی ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا, اللہ کا نام ہی نہیں لیا اور چھری چلا دی, تب بھی جانور حلال ہو جائے گا. اگر بھول گیا تو جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام نہیں لیا تو حرام ہو جائے گا. اب یہ وبا پھیل رہی ہے گوشت فروشوں میں, کہ یہ جب کیٹرنگ والوں کا مدنی مذاکرہ تھا تو ان میں بات کیٹرنگ والوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے منہ میں وہ گٹکے بھرے ہوتے ہیں اور وہ بغیر بسم اللہ یا اللہ اکبر بولے وہ چھڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں, موبائل فون پہ لگے ہوتے ہیں یوں پکڑ کے اور باتیں بول بول کر رہے ہوتے ہیں اور کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو اگر جان بوجھ کر یہ اس طرح کریں گے تو یہ مرغی حرام ہو جائے گی, اللہ کا نام نہیں لیں گے تو. تو اس لیے شادیوں کی مرغیوں کا یہ بتا رہے تھے کہ یہ ان کی حالت یہ, تو ہم نے ان کو سمجھا, یہی مفتی صاحب قبلہ نے جو بتایا وہ یہ تھا کہ اب اگر یہ ان کو جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں تب تو یہ ساری مرغیاں جتنی اس طرح کاٹی یہ حرام ہو گئی, یہ کھانے کی نہیں اب تو پھینکنے کی ہے. دعوتوں کے اس میں تو یہ دعوتوں میں بھی کرتے ہوں گے, تو ہوٹل میں جو سپلائی کرتے ہیں گوشت شاید وہ بھی اس طرح گوتائیاں کرتے ہوں گے, لیکن ہر ایک نہیں کرتا ہوگا, بعض کرتے ہوں گے بعض نہیں کرتے ہوں گے. تو اس لیے یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ جو مرغی ہمارے سامنے گوشت آیا ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے. ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا کسی مسلمان نے دیکھا کہ اس نے مطلب یہ کہ میرے سامنے یہ ذبح کیا اور بسم اللہ نہیں پڑھی اس نے, اور میں نے پوچھا کہ کیا بھول گئے تھے, تو وہ کہ نہیں میرے کو میں بھولا نہیں تھا, اور وہ قبول کر لے اس کی باتوں سے ظاہر ہو جائے کہ جان بوجھ کر اس نے نہیں پڑھا, تب تو یہ گوشت حرام ہو جائے گا. تو یہ اللہ کرے گوشت فروشوں میں مرغی جو کاٹتے ہیں ان میں بھی, یا سلوٹر ہاؤس میں جو جانور کاٹتے ہیں ان میں بھی یہ غفلتیں کرتے ہوں گے ذبح کرنے میں, تو ایسوں کو سمجھا جائے کہ ایسا نہ کرو, اللہ کا نام لے لیا کرو. بسم اللہ اللہ اکبر کسی نے نہیں پڑھی, صرف یہ کہا اللہ کر کے چھری پھیر دی, تب بھی جانور حلال ہو جائے گا. یہ ذہن رکھے گا بسم اللہ اللہ اکبر, یہ شرط نہیں ہے, اللہ کا نام لینا ضروری ہے, چاہے کسی بھی زبان میں اللہ کا نام لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا کیا براہ راست دکھا دیں ان کو, باپا آج منڈی کی بھی آزمائش ہو رہی ہے. نہیں تو پھر ابھی وہ گیارہ بجنے میں دیکھو کتنی دیر ہے, 23 منٹ ہے. دیکھیں باپا ہمارے محلے پہنچے ہوئے ہیں, منڈی ہے, جانور ہے, گیارہ بج بھی رہے ہیں. بابا گیارہ کے بعد بارہویں بھی تو بڑا پوچھنا بھی جا رہے ہیں بابا. وہ سبحان اللہ, آج تو بھائی جامعت المدینہ فیضان مدینہ زمزم نگر کے طلبہ رفعت اعظم پہنچ گئے. سبحان اللہ ماشاء اللہ, پھر تو بابا آج وقت بھی زیادہ ہونا چاہیے, بہت سارے آ گئے ہاتھ ہلا رہے ہیں, زمزم نگر سے اتنی دور سے سفر کر کے پہنچ گئے, کیا بات ہے بھائی. بپا آج تو ان کی بڑی رات ہے, آج دیکھیں کتنا وقت لیتے ہیں بپا ہی آپ سے. بھائی منڈی والے ہمارے اسلام بھائی بھی تو دکھائیں ہمیں. چلو اگر یہ روزہ رکھیں گے تو ان کو ساری کروا دیں گے. سبحان اللہ, ذی الحجہ کے ان 9 دنوں میں جو ایک روزے کا سال بھر کے روزے کا ثواب ہے, اور 9 کے بارے میں تو حدیث شریف میں یہ بھی ہے, یہ ہے کہ گمان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گمان ظاہر فرمائے, تو یہ نبی کا گمان جو ہوتا ہے ترجی, یہ یقین کے قائم مقام ہوتی ہے, تو یہ یقینی طور پر کہ وہ حدیث شریف کے حساب سے کہ ایک سال پچھلے اور ایک سال آئندہ یہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں جو 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھے, مگر حج میں جو گیا ہوا عرفات میں اس کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے. یہ ہمارے لیے جو اس وقت میدان عرفات میں حج پر نہیں, تو ابھی سے نیت کر لیں گے نا کہ میں 9 تاریخ کو ضرور روزہ رکھوں گا, تو انشاءاللہ اس نیت کا ثواب ملے گا. ساہیوال جامعہ پورے عشرے کے روزے کی نیت کرے گا کہ بھئی میں 9 تاریخ تک مسلسل روز روزے رکھوں گا, تو اگر دل فرض نہیں بھی رکھ سکا بیچ میں تب بھی اس نیت کا ثواب ملے گا, جبکہ دل میں ہو نیت کہ میں رکھوں گا اور یہ پتا کہ میں نہیں رکھوں گا تو یہ نیت اس کی نیت ہی نہیں ہے. جامعت المدینہ ساہیوال والے جو بزریا نیٹ ہیں وہ بھی نیت کر لیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مرحبا جی آیا نو. سبحان اللہ, اور یہ سارے جتنے جمع ہیں یہ بھی نیت کر لیں کہ مدنی قافلوں میں جو عید کے دنوں میں سفر کر رہے ہیں ان کے علاوہ, کرنا تو ہر ایک کو چاہیے, جو نہیں کر پا رہے وہ قربانی کی کھالے جمع کرنے میں مصروف عمل ہو جائیں گے. چھٹیاں 5 دن یہ نا, آئیے دونوں کام ہمیں کرنے, مدنی قافلوں میں سفر بھی کرنا ہے اور ہمیں دعوت اسلامی کے لیے کھالے بھی جمع کرنی ہے, اور نگران اسلامی بھائی اس کا بھرپور جدول بنائے کہ مدنی قافلے بھی بھرپور سفر کریں اور ہمیں قربانی کی کھالے بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اسی طرح جو اسلامی بھائی اپنے یہاں جانور قربان کر رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے یہاں قربانی کے جانور کی کھالیں دعوت اسلامی کو دیں, اور اس طرح انشاءاللہ تعالی آپ کے اس عطیے سے جو قربانی کی کھال آپ دیں گے اللہ نے چاہا تو دعوت اسلامی مزید آگے بڑھے گی, مزید ترقی کرے گی, اور مزید بہت کام باقی ہے, بہت کام باقی ہے, بہت کام باقی ہے. مدنی قافلوں میں سفر کر کے وقت بھی دیں اور قربانی کی کھالیں بھی دے کر مالی تعاون کرنے کی بھی آپ سے مدنی التجا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آنے والی جمعرات کو جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, انشاءاللہ عزوجل نگران شورا سنت و برہ بیان فرمائیں گے, اور ہفتہ وار اجتماع میں اس بیان کے ساتھ ہی آپ قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے حوالے سے بھی مدنی پھول بیان فرمائیں گے. تو جہاں جہاں ذمہ داران سن رہے ہیں وہ بھی اپنے یہاں کے ہفتہ وار اجتماعات میں نگران شورا کے بیان کو ریلے کرنے کے حوالے سے ترکیب بنائیں. انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ٹیلی فونک لائنوں کا انتظام کیا جائے گا, جس کے ذریعے آپ اگر فنائے مسجد میں بھی اگر یہ اجتماع ریلے کرنا چاہیں تو ترکیب بن سکے گی. منڈی, سبحان اللہ, کہاں گئی ہماری منڈی بھائی؟ منڈی تو دکھا دیں یار. پاپا یہ ہمارے منڈی پہ اسلام بھائی موجود ہیں, آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے. لبیک. مدنی فیس کیا بتائیں گے یہ تو ہم ان سے بھی ہم لے لیں گے بعد میں اگر بتائیں گے تو. جی کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی مویشی منڈی میں اس وقت موجود ہیں اور ہمارے چاروں طرف جو ہے بکرے ہی بکرے نظر آ رہے ہوں گے. ایک چھوٹی سی بات عرض کرنی تھی کہ ایسا ہوتا ہے کہ بیپاری جو ہوتے ہیں, بیچنے والے جو ہوتے ہیں, اب یہ بےچارے بکرے جو ہیں تھک جاتے ہیں, کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں, تو پھر یہ بیٹھ جاتے ہیں, پھر ان کو نیند آ جاتی ہے. ان کے کچھ پتہ نہیں ہے کس وقت یہ فروخت ہو جائیں, دن میں, رات میں, صبح میں. اب جس طرح ان کی نیند ایسی خراب ہو چکی ہے جس طرح یہ بکرا جو ہے سو رہا ہے. دیکھیں ایک یہ بکرا ہے جو سو رہا ہے, اور جو زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں ایک دیکھیں, ایک اس کا بھی انداز ہے. میں اس کے قریب اس لیے نہیں جا رہا کہیں ایسا نہ ہو میری باتوں کے ایسے ہی اڑیا ہے. یہ بھی دکھائیں ذرا آپ. کچھ جو ہے بہت پکی نیند سو رہے ہیں. بابا آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ جو بیپاری ہوتے ہیں وہ کچھ لوگ خریدنے کے لیے آتے ہیں اور کچھ صرف دیکھنے کے لیے آتے ہیں, بطور تفریح آتے ہیں. تو بیپاری جو ہوتے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ آپ دیکھیں ان کو پسند کریں. اب یہ کہ بس اوقات جو ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتا, وہ ایسے ہی چلے جاتے ہیں. اب اس کے اوپر کیا کوئی حکم لگے گا کہ ایک شخص ہے اس کو صرف دیکھنے آ رہا ہے اور صرف اس کو نیند سے اٹھا کے جانور کو اور اس کو دکھانا, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو بیچنے والا ہے اس کو اگر پتا چلے گا نہیں خالی تنگ کرنے آیا ہے تو شاید اس کو لفٹ نہیں کرے گا. تو یہ تو اس بیچارہ اپنے شوق میں کہ میرے پاس چلو بھائی گاہک لگا تو وہ دکھائے گا. تو اب یہ کہ بکروں سے سمجھوتا تو کر نہیں سکتا کہ بھائی اتنے سے اتنے بجے تک تمہارا سونے کا وقفہ ہے, اتنے سے اتنے بجے تک تمہارے بیچنے کا وقفہ ہے. پاپا بڑے مزے سے سو رہے ہیں پاپا. باپو ان کو اجازت دے دو یار دکھانے کی بیچاروں کو, بھلے یہ ان کو جگہ کے دکھا دیا کریں. ہم بھی تو ایک دوسرے کو جگاتے ہیں نا, میں ملاقات کے لیے آتا ہوں جب تین بجے تک سونے کی اجازت, پھر ایک دوسرے کو اٹھا رہے ہوتے ہیں پاپا آ گیا, تو پھر ان کو لڑتے بھی نہیں دیکھا کہ لڑائی کرتے ہوں, پھر ایک دوسرے کو بولتے ہوں گے میرا اٹھا دینا. تو یہ اس لیے ان کو نیند سے اٹھا کر بھی گاہک کو دکھانے کی اجازت ہے. تفریحاً جو گیا ہے, تفریحاً تو ظاہر ہے کہ جانور کو ایزا ہو رہی ہے نا, تو وہ جو تفریحاً بول رہا کہ اس کو اٹھاؤ, یہ پھر ایسے تو منچلے ہوتے ہیں خود بولتے ہیں لات مارتے ہوں گے. بات لاتے ہیں مارتے ہیں جانوروں کو ای کر کے وہ لات مارتے ہیں یا کان کھینچتے ہیں. تو یہ تو غلط کر رہے ہیں کہ اگر یہ ظلم کے حد تک اگر اس کو کہیں گے ظلم کہیں گے نہیں, تو نیند سے اس کو اٹھا دیا جانور کو, یہ نیند کچی ہوتی ہے ان کی. دانت دیکھنے آتے نہیں ہیں, پھر دانت بھی زبردستی دیکھتے ہیں تو دانت میں ناخن لگتے ہوں گے ہوٹوں میں, بار بار یہ کھینچتے ہیں. اب اس میں جو نا اگر نفع ہے تو نفعے میں جانور کو جان سے مار دینے کی بھی اجازت ہوتی ہے حصول نفع کے لیے. اب بکرا ذبح کیا اس کی جان لی, اس کا نفع اتنا ہے کہ ہم گوشت کھا رہے ہیں. قربانی تو سارا سال تو نہیں کرتے نا, واجب تو نہیں ہوتی نا, گوشت کھانا فرض واجب بھی نہیں ہے, جائز مباح. لیکن مباح کام کے لیے ہم ایک جانور کی جان لے لیتے ہیں. تو یہ کیا حصول نفع کے لیے ہم جان لے رہے ہیں. اس طرح دفع ضرر کے لیے بھی جان لینے کی اجازت ہوتی ہے, جیسے کہ بلی ہے حملے کرتی ہے تو یہ اس کا ضرر ہے. اب اس کے ضرر کو دفع کرنے کے لیے اس کو تیز چھری سے ذبح کرنے کی اجازت ہے. وہ تیز چھری کی قید لگائی ہوئی ہے کہ اگر کند چھری سے ذبح کرے گا تو تکلیف زیادہ ہوگی. اب یہ کہ ذبح کرتے ہیں تو کبھی دیکھا سنا نہیں ہے, یہ لکھا ہوا ہے جزئیہ, لوگ پتھر مار کر یا ڈنڈا مار کر ہی مارتے ہوں گے, ہے نا, گولی مارتے ہیں اب تو. تو یہ یعنی کہ دفع ضرر کے لیے اجازت ہوتی ہے اور نفع کے لیے بھی اجازت ہوتی ہے. تو یہاں مویشی فروش کا نفع ہے, وہ بیچارہ بیچے گا, ورنہ تو ہاتھ مانگ کے کھڑا رہے گا کہ اب بکرے میاں کب بیداری کا ٹائم آئے گا. سرکار اٹھ جائیے, چھڑیاں آپ کے لیے تیار ہو رہی ہیں. پاپا کیسا منظر ہوگا جب وہ ہاتھ باندھ کر یوں کھڑا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Gulam Mustafa. I live in Nojo. کیا بابا جان ریفائن کو اچائل کی کو آج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا مدنی منا حج پہ جا سکتا ہے؟ Yes. You go for Hajj with father. یہ مدنی منا ٹافیاں بہت کھاتا لگتا ہے. یہ جو ٹافی از نقصان دہ. آپ تو بولو نا, بول دو پھر مسئلہ سمجھ جائے. ہارم فل ٹافیز آر ہارم فل. سبحان اللہ. مینی ٹافی آر ہارم فل, اونلی ون ہاف ٹافی. ٹو مینی ٹافیز آر ہارم فل. پھر اس کو منہ صاف کیے بغیر سونا ہارم فل. ٹو سلیپ وداؤٹ کلیننگ یور ماؤتھ از آلسو ہارم فل. آفٹر ایٹنگ ٹافیز اور سویٹس اور چاکلیٹ میک شیور دیٹ یو کلین یور ماؤتھ. ماؤتھ واش. بپا وہ تو حج کا سوال کر رہا تھا آپ نے, تو منہ ہم نے اس کو مدر گل ٹوپی نہیں, یہ منہ چھپا ایسا لگتا تھا جیسے کہ دانت شکایت کر رہے تھے کہ ٹوپیاں مت کرتا ہوں. بڑا کس کے امامہ کسی نے باندھ کے دیا تھا اس کو مدنی منع کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. بپا لبیک. عرفات دیکھے. عرفات کے بھی سوال ہیں, مکے کے بھی سوال ہیں, مدینے کے بھی سوال ہیں بپا. چلے دکھائیں عرفات شریف. دیکھا ہے بپا کہ بہت سارے حاجی اس عرفات اسٹارٹ ہیئر, عرفات بدایہ کے بورڈ سے پہلے ہی بیٹھ جاتے ہیں, تو کیا ان کے حج پر کوئی اثر پڑے گا کہ یہ عرفات بدایہ سے کچھ پہلے ہی بیٹھ جائیں اور یہیں بیٹھے بیٹھے اور یہیں سے واپس مزدلفہ چلے جائیں, ان کے حج کا کیا حکم ہوگا؟ یہ عرفات کا جو پرانا بورڈ ہے یہ بھی یہاں موجود ہے, مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ لیں, اور یہ پیلے رنگ کے بورڈ جا بجا لگے ہوئے ہیں, یا سیدی اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. جتنے بھی روڈ عرفات کے شروع ہوتے ہیں ان کے شروع پر ایک روڈ نہیں ہے, بہت سارے روڈ ہیں, تو ان پر یہ عرفات بیگنگ عرفات از بگنگ ہیئر عرفات بگنگ ہیئر عرفات بگنز ہیئر عرفات بگنز ہیئر یہ بورڈ لگے ہوتے ہیں عرفات بدایا عرفات بدایا یہ بھی لکھا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اگر بیٹھ گئے عرفات سے باہر اور اگر 9 تاریخ کی ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر 10ویں کی صبح صادق سے پہلے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی عرفات میں نہیں گئے تو اس کا حج نہیں ہوگا. اور آئندہ سال اس کو حج کی قضا کرنی ہوگی اور اس پر یہ سب احرام کا کیا ہوگا. وہ پابندیاں جو وہ آئندہ سال اب بدھنا آئے گا نا, اس میں بدھنا آئے گا پہلے اس پر میں شاید بدھنا آئے گا اور حج آئندہ فرض ہو گیا اس پر قضا کرنا, کیونکہ اس نے حج کا احرام باندھ لیا تھا نا اور حج اس کا فوت ہوا تو پتا نہیں بدھنے شاید دو ہی بار ہے نا بدھنا. ایک اس میں اس کی سزا دیکھ رہے ہیں کفارہ کیا ہے اس کا, تو ایک تعداد ہے جو وقت ہی میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ میدان عرفہ سے باہر ڈھیر کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں. کاش کوئی انتظامیہ ایسا انتظام کرے نا کہ وہاں ان کو سمجھا بجھا کر اندر بھیج دیا کرے. کاش ہمیں یہ خدمت کو دے دے, دعوت اسلامی ان کو اندر بھیجے گی, سب کو حاجی بنائے گی. بہار شریعت جلد اول صفحہ 1199 مسئلہ نمبر 1, جس کا حج فوت ہو گیا یعنی وقوف عرفہ اسے نہ ملا تو طواف و سعی کر کے سر مونڈا کر یا بال کتروا کر احرام سے باہر ہو جائے اور سال آئندہ حج کرے اور اس پر دم واجب نہیں. قارن مسئلہ نمبر 2, قارن میں جس نے حج قران کیا ہے, عمرہ اور حج کا ایک ساتھ احرام باندھا جاتا ہے اس میں, تو قارن کا حج فوت ہو گیا تو عمرے کے لیے سعی و طواف کرے پھر ایک اور طواف و سعی کر کے حلق کرے اور دم قران جاتا رہا اور پچھلا طواف جسے کر کے احرام سے باہر ہوگا اسے شروع کرتے ہی لبیک موقوف کر دے اور سال آئندہ حج کی قضا کرے, عمرے کی قضا نہیں کیونکہ عمرہ کر چکا. قارن کا حج فوت ہو گیا تو عمرے کے لیے سعی و طواف کرے پھر ایک اور طواف و سعی کر کے حلق کرے اور دم حج کیا نہیں شکرانے کیسے ہوا. اور دم قران جاتا رہا شاید دم کا زیر رہ گیا, شکرانے کا موقع ہی نہ آیا نا, حج ہی نہیں کیا اس نے. اب دیکھ تمتو والے پر مائک پڑھو. تمتو والا قربانی کا جانور لایا تھا اور تمتو باطل ہو گیا تو جانور کا جو چاہے کرے, یہ بھی اس پر لازم تھا کرنا, تو وہی دم شکرانے کا لازم تھا اس پر. تمتو والا جو چاہے کرے اس جانور کا, کیونکہ اب وہ اس پر لازم نہ رہا, پہلے لازم تھا جب لے کر آیا تھا وہ, یعنی تمتو جب کر لیتا تو لازم ہو جاتا، لیکن حج یہ جو حج جی جی تو اس لیے نا واجب نہیں ہے نا قربانی اس میں شکرانے کی، اب نہ رہی کیونکہ باطل ہو گیا نا اس کا حج، اب تو اس طرح کران والے کا بھی تو حج گیا نا، تو وہ جو اس پر لازم تھا وہ جاتا رہا، یعنی اب اس پر لازم نہیں ہے اس کا کرنا، یہی نا دم اب نہیں ہے نا اس پر، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، دم سے مراد وہ دم شکرانہ، یہ والا دم نہیں، یعنی جرم کا جرمانہ نہیں، جرم کا دم بھی نہیں ہے جی، اور وہ حج کی قربانی بھی اس پر نہیں، وہ نہیں ہے اس پر، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا پاک امجدی کابینہ کے نگران کا میسج ہے کہ زمزم نگر کے ڈویژن گلستان مرشد سے تین بسیں جو ہیں وہ آج الحمدللہ اسلامی بھائیوں کی یہ باب المدینہ مدنی مذاکرے میں حاضر ہوئی ہیں. زمزم نگر سے بابا تین بسیں آئی ہیں آج، ماشاء اللہ. تو یہ کیا روزہ رکھیں گے کیسے رکھیں گے؟ کل چھٹی ہیں گے بابا، آج تو یہ جاگیں گے، آپ سے ملاقات کریں گے، کیسے رکھیں گے؟ سفاری کریں گے. ملاقات کیا کو کریں گے؟ جو قافلے میں سفر کر کے آئے ہوں گے نا بابا، جو تین دن جنہوں نے سفر کیا ہوگا یہ زیقہ دیتی الحرام میں، سبحان اللہ. یا چلیے اگر شوال المکرم میں کیا تین دن کا سفر اور ابھی تک ملاقات نہیں کی ہے نا، تو ان کی کر لیتے ہیں ملاقات. بابا پاک رضوی کابینہ کے بھی اسلامی بھائی آئے ہیں، اور آج تو اس میں ایسے بھی اسلامی بھائی ہوں گے جو امامہ شریف کا تاج بھی سجوائیں گے آپ سے، مستقل جو ہمیشہ امامہ شریف سجانے کی نیت کرتے ہیں، اور ان کے پاس نیا امامہ شریف ہوگا جو تھیلی میں موجود ہوگا، تو امیر علیہ سنت کے ہاتھوں سے انشاءاللہ ان کے سروں پر امامہ شریف کا تاج سجایا جائے گا. اچھا تو یہ تین دن والے ہیں زمزم نگر والے، جنہوں نے تین دن سفر کیا ہو اور ملاقات نہ کی ہو ان دو مہینوں کے درمیان، ہیں تھوڑے بہت ہیں پاک رضوی کابینہ کی بھی، پاک اس میں مکس ہے پاک رضوی کابینہ والے، تھوڑے سے ہیں. پاک رضوی کابینہ والے قافلوں میں سفر نہیں کرتے ہیں. ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے سفر کیا ہے اور ملاقات نہیں کی. طلبا اور مکس ہے، مطلب طلبا تو پاپا یہ آگے ہیں یہاں پر، پاک رضوی کابینہ والے وہ پیچھے کی طرف پاپا جی. تو سحری کرنے والے روزہ رکھنے والے کتنے ان میں؟ سحری ہاں جو روزہ رکھے اس کے لیے، روزہ رکھنے کی نیت نہیں ہے اور سحری کروں گا کھاؤں گا تو یہ نہیں کرنا، بلکہ اگر آپ اب میں تو یہ کہ جس کو روزہ رکھنا ہے کل وہ ہی آ چکا ہے تو پھر گناہ گار ہوں گے اگر یہ دھوکہ دیں گے تو، کہ میں روزہ رکھوں گا اور دل میں نیت ہے کہ نہیں رکھوں گا تو گناہ گار ہوں گے. یہ دوسری طرف جو اسلام میں بیٹھے ان میں سے بھی جو ہوں وہ ہاتھ اٹھا دیں تاکہ ہمارے اسلام میں دیکھ لیں. پاپا اس طرف بھی اسلام میں حاضر ہیں. ہاں تو ان کے لیے پھر کھانے کی تیاری کرو ان شاء اللہ. اور ان کو ٹوکن کی کیا ترکیب کریں گے؟ پھر تو بعد میں تو یہ ٹوٹی پونا کارکردگی جس حساب سے اندر اچنا تھا اس حساب سے دی ایک ہی کرنا چھٹی کی کرنا. مدنی انعامات کی کارکردگی، قافلوں کی کارکردگی، ان میں سے ان کو لیا جائے جو کم از کم 30 مدنی قافلے مسلسل ہر مہینے سفر جنہوں نے کیے ہوں، یا مدنی انعامات میں 72 میں سے 63 اور طلبا کے 92 میں سے کم از کم 83 ہوں، ان کو اندر لے لیا جائے. ٹھیک ہے، پاس بیٹھ کر وہ سحری کریں گے. اب دھوکے سے کوئی آئے گا تو گناہ گار ہوگا، سیدھی بات ہے. میں نے جو عرض کیا وہ کرنا ہے آپ نے. تو ان کی چھانٹی کون کرے گا، کیسے ہوگی؟ صلاۃ السلام کے بعد اللہ کرے. دیکھو یہ اب آپ کو ایسے اسلامی بھائی لگا دینا بےچارے، آپ کو پتا کہ بعض جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. نگرانی کابینہ اور اراکین مشاورت بھی باپا موجود ہیں، انشاءاللہ ان کے ذریعے بھی پاک رضوی کابینہ کی ترکیب بنا لیں گے. ہاں یہ مدنی انعامات کی کارکردگی یا مستقل کفل مدینہ کے جو کارڈ بھر کر جو واقعی مستقل کفل مدینہ کی جو کارکردگی اس کے مطابق وہ ہے، ممتاز ہے، تو وہ تو میرے سر کا تاج ہے. باپا ایک طالب علم نے تو یہاں آ کر جمع کرایا ماشاءاللہ. انہوں نے کہا کہ ہمارے مستقل کفل مدینہ کی کارکردگی طلبہ کا کارڈ نہیں بنا تھا، لیکن میں نے کارکردگی بھرنے کے لیے مستقل کفل مدینہ 72 والا کارڈ جمع کیا ہے. ان کو تو میرے بالکل قریب ترین بٹھانا. سبحان اللہ. میں کفل مدینہ والا ہوں، ایا میں کفل مدینہ چل رہے نا میرے دو. ماشاء اللہ. پیر منگل بدھ. اس سے پہلے کہ مستقل کفل مدینہ روح نکلنے کے بعد لگ جائے، کاش ہم جیتے جی لگانے میں کامیاب ہو جائیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابا منڈی چلیں. لبیک. جی منڈی میں تیاری ہے. جی منڈی کی طرف لے کے چلیں. باپو کچھ سوال کرنا چاہیں گے. یار آپ کبھی میدان عرفات لے جاتے ہیں، کبھی منڈی لے جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں لگا میں جو چاہو کرو. مدینے کا آسرا دیا ہوا ہے آپ نے. جی بابا مدینہ شریف کا سوال بھی ہے نا. مدینہ شریف ہے. چلیں منڈی کی ابھی وہ تیاری کر رہے ہیں، تب تک ہم مدینہ شریف کا سوال. آئے مسجد نبی شریف کی زیارت. آئے چلیں پہلے مدینہ شریف کا سوال چلاتے ہیں. چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پپا جان مسجد نبوی شریف زاد اللہ شرفا و تعظیمہ میں ایک ستون ہے جس کے اوپر تحریر ہے آدھا استوانہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پپا جان اس ستون کی کیا فضیلت ہے؟ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. یہ ستون مبارکہ یہاں بی بی عائشہ نفلیں پڑھتی تھی. سرکار کو دیکھا تھا شاید استوانت العائشہ. استوانت یہ اپنے میرے ہاتھ میں اس وقت عاشقان رسول کی 130 حکایات مطبوعہ مکتبۃ المدینہ اس کے صفحہ نمبر 283 پر ہے. استوان اے عائشہ یہ ستون رحمت روضہ انور سے تیسرے نمبر پر ہے اور ممبر منور سے بھی تیسرے نمبر پر. رحمت انام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور کئی اکابر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہاں بارہا نماز پڑھی ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں اکثر تشریف رکھا کرتے تھے. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشگوار بیان کیا. مسجد النبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں ایک جگہ بہت زیادہ بابرکت ہے، اگر لوگوں کا علم ہو جائے تو انہیں وہاں نماز پڑھنے کے لیے ہجوم کی وجہ سے قرآن ڈالنا پڑے، یعنی لاٹری نکالنی پڑے. صحابہ کرام علیہ مردوان نے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ جگہ دریافت کرنا چاہی مگر انہوں نے بتانے سے پہلو تہی کی. بعد ازاں اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار پر انہوں نے جگہ کی نشاندہی فرما دی جن پر موصوف یعنی حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں پہنچے اور نفل پڑھنے میں مصروف ہو گئے. اس طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی اس ستون رحمت کا علم ہو گیا، اسی وجہ سے اسے استوانہ عائشہ کہا جاتا ہے. ایک روایت کے مطابق یہ جگہ دعا کی قبولیت کے لیے خصوصی اہمیت رکھتی ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. مکہ مکرمہ چلیں بابا. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان میں مکہ سے مکرمہ سے محمد بلا رضا سے یاد کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ حاجی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں حلق کے ٹائم, حلق کرواتے ہیں, حلق کے بعد جو ان کے بال جمع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو جمع بال ہوتے ہیں وہ کہیں کو جا کے پھینک دیتے ہیں, کچھ لوگ جلا دیتے ہیں, کچھ لوگ دفن کر دیتے ہیں, اس کے بارے میں آپ ہمارے پاس جو حاجی لوگ آتے ہیں الگ کرواتے ہیں ان کے بالوں پر چلنا کیسا ہے؟ حاجی کے بال ہوں, نمازی کے بال ہوں یا بے نمازی کے بال ہوں, بال ہو یا کھال ہو, بدن انسانی سے جو کچھ یہ نکلے نا اس کے لیے دفن کرنے کا حکم ہے. بہار شریف لکھا ہے ان کو دفن کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. منڈی چلیں. لبیک. جی باپو آواز آ رہی ہے؟ دوسرے ہمارے سائمین ان کا کیمرہ ان کا موبائل بند ہے. اچھا ابھی لگتا ہے کہ ابھی تک وہ باپو تک ہماری آواز پہنچ نہیں رہی ہے. چلیے آڈیو سوال چلا دیں. جامعۃ المدینہ کے طلبہ بھی یہاں موجود ہیں, ایک طالب علم سوال ارتھی کے ہاں ان سے کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا آپ سے عرض یہ ہے کہ کیا شاگرد دوران درجہ استاد محترم سے علمی مباحثہ کر سکتا ہے, اور اگر شاگرد جو سبق تیار کر کے آیا ہے اور استاد اس کے برعکس پڑھائے تو کیا شاگرد اس اعتبار سے استاد محترم سے اختلاف کر سکتا ہے؟ وضاحت فرما دیں, جزاک اللہ خیرا. اب مباحثہ تو کہ مختصر بھی ہوتا ہے طویل بھی ہوتا ہے. اس میں یہی ہے کہ اگر وہ سمجھنا چاہتا ہے استاد سے تو سمجھنے کے لیے اگر وہ بات چیت کرتا ہے تو وہ حرج نہیں ہے اس میں, بلکہ ضرورت ہوتی ہے اس کی. اور دوسرے کہ اگر استاد واقعی غلط پڑھا رہا ہے تو استاد کی توجہ دلانی چاہیے تاکہ وہ دوسرے بھی اس غلطی پر آگاہ ہو جائیں. لیکن اب یہ کہ اس وقت اس کے آداب ملحوظ رکھے جائیں. استاد اپنے شاگردوں میں اگر ڈیگریڈ ہو گئے تو پھر وہ پڑھا نہیں سکیں گے, اور طلبہ پھر ان پر کا اعتماد اڑ جائے گا. تو چٹھی لکھ کر یا کسی بھی اچھے انداز میں توجہ دلا دی ہے, رف انداز نہیں ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی علی نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام گل زمان اتاری ہے, میں کنیا ضلع میاں والی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے بابا جی سے کہ بابا جی میں آپ کا مریض ہو چکا ہوں بذریعہ خط, اور میرے دل میں بہت تمنا ہے آپ سے ملاقات. تو سر میں آپ سے ایک دفعہ ملاقات کرنا چاہتا ہوں. سر آپ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں آپ کے قدموں میں آ جاؤں. سر میں ایک بار آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, یہ طریقہ مجھے اپنی طرف بلا لیں بابا جی. کہاں سے بول رہی ہیں بتائیں انہوں نے؟ میاں والی سے. بپا یہ آپ سمجھے دنیا بھر میں پتہ نہیں کہاں کہاں کی آواز انہوں نے بول دی ہے. یہ تو اپنے تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا ہو وہ اگر وقت پر ایسے اجتماع میں مدنی مذاکروں کے بعد اکثر ملاقات ہوتی ہے تو ایسے مدنی مذاکروں میں وہ آ جائیں اور اگر اعلان ہو تو ملاقات کی ٹوکن لے کر ترکیب فرما لیں یہی ایک صورت ہے اپنے ادھر اسپیشلی کوئی بولے کہ میں ملنا چاہتا ہوں میں بولوں آ جاؤ میں رکھوں گا گاؤں سے میرے لیے آزمائش ہو جائے گی پھر تو بولیں گے جا کر ڈائریکٹ ٹائم مانگیں گے تو نہیں ملے گا مدنی چینل کے ذریعے دھوم دھام سے ٹائم مانگنا چاہیے تو مل جائے گا اب میری مجبوری ہے اب جس کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہوں محبت کرنے والے ہوں ملاقات کے طلبگار ہوں اس کو بےچارا کیا کرے گا جیسے آج کل ہے اب آج کل آپ کو یہ فیسلٹی ہم دے سکتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں ان دنوں میں اگر اور تین دن مکمل یا فیضان مدینہ میں قافلے کی نیت سے ٹھہرے رہیں تو اس دوران ایک ملاقات آپ کی ہو سکتی ہے یہ آپ کے لیے خصوصی فیسلٹی خصوصی پیکج جو اگر اس طرح بھی کرنا چاہیں تو تین دن کے لیے فیضان مدینہ میں آ کر رک جائیں اور یہاں مدنی تربیت گاہ وغیرہ کی ترکیب میں مطلب رہیں ان کے ساتھ واللہ تعالی اعلم ورسول ہو اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن دیکھیے دسویں شب ملاقات کی امید نہیں ہے, مشکل ہے دسویں شب کیونکہ وہ بڑی رات ہے, آرام بھی اس طرح بھائیوں کو بھی کرنا ہوگا, اس وقت تو مدنی مذاکرہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید مختصر کر دیا جائے, کھالے اکٹھی کرنی ہوتی ہیں صبح, پھر عید, پھر وہ عید کے لیے, پھر وہ مصروفیات دن کی ایسی ہوتی ہیں کہ رات کو تھوڑا آرام مل جائے تو اچھا ہے, آسانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بیچ میں ملاقاتیں ہو رہی, لیکن ہماری ملاقاتیں یہ مستقل, یہ سب سنتے ہیں تو سن لیں کہ ہمارا معاملہ ہے نا ایسی مجبور مخلوق ہیں ہم لوگ کہ ہر وقت وہ تلوار جو ہے نا وہ دھاگے میں لٹکی ہوئی سمجھ لو, حفاظتی امور کے مسائل کبھی بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اور عین ممکن ہے کہ اب بھی مجھے اشاروں سے بتا دیا جائے کہ تم نکل جاؤ جلدی محفوظ جگہ پر, تو ہو سکتا ہے میں اتر کے چلا جاؤں, یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو ملاقات کسی بھی وقت آدھی ملاقات بھی موقف کر کے وہ جانے کی ترکیب بن سکتی ہے. تو آپ آئے تین دن ملاقات نہیں ہوئی تو اس لیے پہلے سے میں نے عرض کر دیا کہ یہ مجبوریاں ہمارے یہاں کبھی کبھی درپیش ہوتی ہیں. صلی اللہ علیہ حبیب. آئیے منڈی چلتے ہیں. لبیک. پپو سوامنے سوامنے جانور دکھاؤں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باپو کیا بتا رہے ہیں؟ پاپا ایک اور مسئلہ لے کر آپ کی خدمت ہاتھ میں حاضر ہوئے ہیں. یہ کچھ بکرے ہیں کافی موٹے تازے ہیں یہاں پر نا. اچھا میری عرض یہ ہے کہ یہ اس کو ایک ہار پہنایا ہوا ہے اور یہ اس کی مالیت میں نے معلوم کری ہے کہ ان کے مالک سے 3,000 روپے کا ہے, بعض پر جو 4,000-5,000 روپے کے ان کو پٹے اور یہ ان کا زیور پہنایا ہوا ہے, ہار چڑھائے ہوئے ہیں. اب یہ کہ جی نہیں نہیں چلے چلے بابو. بابو یہ پہلے دیکھنے ہار یا پٹا؟ یہ ہار کا پٹا ہے بابو. بابا یہ تو آپ نے پٹا ہی کر لیں, پٹا ہی لگ رہا. اب یہ اتنا خوبصورت سا ہے کہ ان کو ایک یہ پٹا پہنایا ہوا ہے, اب جب ذبح ہوتا ہے بابا یہ تو اس کو اس کا یہ پٹا اتارا نہیں جاتا اور اسی طرح اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے, اب یہ خون میں ہو جاتا ہے. اب اس بارے میں کیا حکم لگے گا؟ اسی طرح یہ جانور ہے اس کے گلے میں گھنٹی بھی بنی ہوئی ہے نا بابا, اس کے بارے میں بھی بتائیے کہ یہ کیا ہے. گھنٹی نظر اس سے قربانی میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ یہ بڑے لمبے لمبے کان ہیں ان کے. یہ پاپا ہی ہے. یہ گھنٹی تشنہ تحقیق ہے. تشنہ تحقیق پچھلے سال بھی یہ مسئلہ اٹھا تھا کہ گھنٹی پہنانا کیسا جانور کو, کچھ طے نہیں ہوا تھا. ایک تو حکمت اگر کوئی ہو ضرورت ہو کہ جیسے وہ اونٹ پیچھے آ رہا ہے اس کے گھنگرو بندے میں, تو وہ آگے چلنے والے کو یہ پتا چلے کہ بھائی اونٹ میرے پیچھے چل رہے ہیں, شاید یہ حکمتیں کچھ ایسا پتہ نہیں پڑھا تھا یا کیا تھا, یہ بھی نکل گیا ذہن سے. پاپا یہ ہوتا ہے کہ اس کو باندھ, یعنی جب کھیت وغیرہ میں اس کو چرانے کے لیے لے جاتے ہیں نا, تو وہاں گھنٹی چونکہ وہ مطلب بڑے بڑے میدان ہوتے ہیں, پھر وہ فصلیں بھی ہوتی ہیں تو جنگل بھی ہوتے ہیں, تو وہ گھنٹی کی آواز سے جو ہے نا وہ بعضوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں جگہ پر ہے, اس کو ڈھونڈنا آسان ہو جاتا ہے. ہلاتا بھی رہتا ہے, چھپتا ہے تو وہ چلتا ہے تو آواز تو آتی ہے نا, چھپ جائے کھڑا ہو جائے تو اتنا سمجھدار ہوتا نہیں ہوگا نا. خیر تو اب یہ کہ یہ فتویٰ آپ لوگ تیار کریں گے, جواز عدم جواز مباح جو بھی ہو, تو یہ پچھلے سال سے یہ رکا ہوا ہے, پھر اپنے بھی بھول بھال جاتے ہیں نا, ٹیم پر جانتے ہیں. آپ کریں کچھ یار کہ تحقیق یس اور نو کا کچھ. بپا یہ تو اور پٹے بھی دکھا رہے ہیں ہمیں. ہاں نہیں پٹے تو ویسے پٹا جو ہے نا 3000 والا جو بتا رہے ہیں جس میں گھنٹی نہیں ہے اس میں تو کلام نہیں ہے, تو جائز ہے قربانی کا جانور اس کے احترام اور تعظیم کی نیت سے اگر ہو تو امید ہے ثواب ملے گا. بلکہ جو حدیے جو حاجی قربانی لے کر جاتا ہے نا, تو اس کا تو اس کی تو قرآن کریم میں بھی تعریف کی گئی ہے نا, اس کا بیان ہے قرآن کریم میں تو اس کی سجاوٹ کا, تو یہ تو لیکن اب اس پر قیاس کر کے میں قربانی کے ان جانوروں پر نہیں لے آؤں گا, لیکن اس کی بھی ممانعت نہیں ہم نے پڑھی اور اس کے مسائل لکھے میں بہار شریعت میں کہ اس کا استعمال کیا کرے, انہوں نے بھی صاحب بہار شریعت نے منع نہیں فرمایا کہ اس کو یہ نہیں ڈالو, ٹھیک ہے نا. گھنٹی کا تذکرہ نہیں ہے, گھنٹی کیونکہ وہ بجنے والی چیز ہے نا, تو اس لیے ذرا مسئلہ ہے. تو اب یہ کہ یہ پٹے جو ہیں یہ ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں اپنے یہاں, تو پٹے کے ہم تو رسی بھی نکال لیتے ہیں گلے کی, کیونکہ فتاوی رضویہ شریف میں یہ جزئیہ ہے نا کہ پاک چیز کو بلا ضرورت ناپاک کر دینا یہ حرام ہے. تو پٹا گلا کٹنے میں مخل تو ہو سکتا ہے, مفید نہیں ہے, اس کی حاجت نہیں ہے, بلکہ گلے پر چھری پھیرنے سے پہلے اس کی کھال کو نرم کرنے کے لیے کچھ پانی ڈالا جاتا ہے, تو یہ پہلا پانی تو عام طور پہ پاک ہوتا ہے, پھر یہ جو گوشت فروش ہوتے ہیں وہ خون والی چھری ڈال دیتے ہیں اس میں, یا ویسے ہاتھ خون والا ہوتا ہے دوسرا جانور ذبح کرتے ہیں اسی سے پانی لے لیتے ہیں, تو اب وہ پانی جو ہے وہ ناپاک کر دیتے ہیں. اب ناپاک پانی اس کے پاک گلے پر نہ ڈالا جائے, کہ گلا اب چھری چلے گی خون ہم خون ہو جائے گا, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ذبح سے پہلے اس کو ناپاک نہ کیا جائے, پاک پانی ڈالا جائے. تو اس کا طریقہ یہ کہ کوئی پاک ہاتھ صاف ہاتھ جس کے پاک ہوں, برتن پاک ہو, بھلے چھوٹا سا برتن ہو, بڑا بالٹا ضروری ہے, کوئی بالٹا رکھتے ہیں ہے, اتنی سی پتیلی ہو کٹورا ہو تو وہ اپنے ہاتھ سے یوں گردن میں چھڑک دے حسب ضرورت. تو اس طرح بھی وہ ترکیب, مگر یہ مسئلہ پھر بھی رہے گا کہ اگر وہ پانی چھڑک رہا ہے اوپر سے ڈال رہا ہے تھوڑا سا, اور گوشت فروش سے وہ اپنے خون والے آلود اس پہ مل کر وہ کھال کو پلا رہا ہے پانی, پھر وہ ناپاک, یہ سب احتیاطیں کرنی پڑیں گی کہ جو پانی ڈالے وہی اپنے ہاتھ بھی لگائے اس کو پاک گردن پر اس کی, پھر پانی ڈالے پھر ہاتھ لگائے, یعنی کہ بالٹی انڈیل دے یا گلاس انڈیل دے, انڈیل دینے سے پانی بہت سارا ضائع ہو جائے گا, یہ تھوڑا تھوڑا ڈالنا پڑے گا, ایک ایک ذرے کا حساب ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ جو ایک ذرہ بھلائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا, ایک ذرہ شر کرے گا برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا قیامت کے روز. تو اس لیے وہ گناہ چاہے ایک ذرے کا ہو نہیں کرنے کا, بچنا اس سے, بھلائی چاہے بظاہر ایک ذرہ ہو اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو حکم شریعت پر عمل کرنا یہ بھلائی ہے, حکم شریعت توڑنا یہ برائی ہے. تو یہ پٹے وغیرہ کھول لیے جائیں اور پھر ذبح کیا جائے. اب ان پٹوں کا اور رسیوں کا کیا کرے, تو اس میں یہ کہ جس کا جانور ہے قربانی کی اس نے وہ ان پٹوں کو یا تو خود اپنے استعمال میں لائے تو جائز ہے یا پھر کسی کو دے دے, بیچ کر اس کی رقم نہیں کھا سکتا, بیچ دیا تو اب اس کی رقم صدقہ کرنی پڑے گی, رائے خدا میں مسکین کو خیرات دینی پڑے گی, اب مسجد یا مدرسے کا چندہ نہیں دے سکتا, اس میں خیرات کرنی ہوگی کسی مسکین کو. رہا یہ کہ بیچنے والے جو پٹے اور یہ لگاتے ہیں ان پر پھول کی چادریں یا جو پٹے اڑاتے ہیں, تو یہ ان کی نیت قربانی کا جانور تو یہ فی الحال تو ہے بھی نہیں نا, قربانی کا جانور تو تب بنے گا نا جب اس نیت سے کوئی خریدے گا اس کو, تو ابھی اپنے شوکرے ڈالتے ہیں تو یہ بھی مباح ہے, اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ 3000 روپے کا پٹا یہ تو بیچنے والے نے آپ کو بتایا نا 3000 کا ہے, تو اب یہ کہ یہ ترقی طلب ہے, اور 4000 بھی آپ نے فرمایا اور باپو ہوتے بھی بولے والے عموماً ہمارے یہ مطلب بعضوں کا تو داڑھی اور امامے والے بھی سچ بولنے میں چوک جاتے, تو خدا جانے مویشی بھروس کیا کرتے ہوئے تو ویسے ہی بےچارے بدنام ہے کہ دانت دو نہیں ہوتے تو ہاتھ میں کر کے یوں دکھا دیتے ہیں دو دانت, گھسائی کر کے وہ 4-6 دانت والے کے چھوٹے دانت کر دیتے ہیں دو دکھاتے ہیں, بڈھا بڈھا جو اس کے جوان کے ٹکا دیتے ہیں. تو وہ 3000 اور 4000 کا پٹا بھی اگر کوئی کہہ دے تو تعجب نہیں, لیکن جس نے آپ کو کہا ہم اس پر الزام نہیں دھرتے, میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو یہ 3000 کا ڈالیں یا 30000 کا پٹا ڈالیں یہ وصول سب کر لیتے ہیں گاہک سے, گاہک پر تو ایک ستنی بھی دیتے نا احسان نہیں کرتے. ایک بار ہم نے چند سال پہلے اونٹ لیا تھا, جب گئے نا جب ہم نے اونٹ خرید لیا نا تو اس نے بولا کہ بابا اس کو کھلا دینا بھوکا ہے, وہ اتنی رقم کا یہ کاٹتا ہے ہم تھوڑی کھلا سکتے اس کو, اس نے صاف اقرار کیا. حالانکہ یہ ظلم ہے, یہ ظلم جانور بیچنے والے پر واجب ہے کہ اس کو چارہ پورا کھلائے جو اس کی حاجت ہے, تو بھوکا رکھے گا تو گناہگار ہوگا, اور جانور پر ظلم ہے یہ کہ یہ بیچارہ منہ سے بولے گا نہیں. آپ بھوکے رہتے پیسے بچانے کی خاطر, کوئی بھوکا نہیں رہے گا, بولے گا ہم تو کماتے ہی پیٹ کے لیے, اور ڈالے جاتا ہے 3 ٹائم کی تو ویسے ہی عرف ہے, لیکن بیچ میں کتنی بار کھاتے ہیں جانوروں کی طرح چرتے رہتے ہیں, اور جو جانور ہیں جن کا کام ہی چرنا ہے ان کو بیچاروں کو کھلاتے نہیں, کیونکہ وہ ایک دن میں 5500 کا چارہ کھا جاتا ہوگا. اونٹ یہاں چارہ مہنگا ہوتا ہے نا مویشی منڈی میں, یہ جنگلوں میں رکھتے تو وہاں ان کو منع کرنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ چارہ مفت وہاں چرتے رہتے ہیں. تو اس لیے وہ بیچنے والوں کو چاہیے کہ اور اس کو خوب کھلائیں بنا جتنی اس کی ضرورت ہے, ورنہ قیامت کے دن یہ سب مہنگا پڑ جائے گا. کہ مسلمان پر ظلم کرنے کے مقابلے میں بھی جانور پر ظلم کرنا زیادہ برا ہے, کہ مسلمان فریاد کرے گا اپنا حق طلب کرے گا جا کر کیس کر دے گا کچھ بھی کرے گا اپنا حق وصول کرنے کے لیے, یہ بے زبان جانور یہ کس کو جا کے بولے گا, بے زبان جانور یہ جا کر کس کو بولے گا, کس کو فریاد کرے گا. رحم کی اپیل ہے سب جانور پالنے والے اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کو تکلیف نہ دیا کریں, بھوک پیاس بھی ان پر نہ ڈالا کریں, ان کو روزانہ نے کہ وہ لکھا نا 70 بار ان کو چارہ دو, 70 بار کرانا دانا پانی 70 مرتبہ 70 ٹائم 30 کم 100, یہ 70 سے مراد 69 اور 170 نہیں, 70 کا جہاں ہوتا ہے نا فگر یہ محاورہ ہے, نہیں تجھے 50 مرتبہ کہا میں نے, یعنی بارہا تمہیں کہا کئی بار کہا, تو 70 مرتبہ یعنی کہ بار بار اس کو چارہ دے, کہ یہ مطلب سیر رہے بھوکا نہ رہے, کہ جانور کا کام کھانا پینا جان بنانا ہے تو اس کو کھلا. 70 سے مراد یہی ہے نا, ہے نا 69 اور 170 تو نہیں ہے, میں تو گنتی رکھنی پڑے گی تو بولا ہم حساب نہیں جانتا ہے تو مشکل کڑی ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلی علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جانور کے گلے میں جو پٹا ہوتا ہے اس کو صدقہ کر دیا جائے، کسی کو دے دیا جائے، اگر وہ پٹا رکھ کے دوسرے سال دوسرے جانور کے گلے میں ڈال دیا جائے؟ میں نے عرض کیا نا کہ قربانی کے جانور کا پٹا اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، بیچ کر پیسے نہیں کھا سکتا، تو سو سال تک بھلے مطلب اس کو استعمال کرتے رہے، کوئی عرض نہیں، بیچیں گے پیسے لیے یا ایسی چیز سے تبدیل کیا کہ جس کو اب ہلاک کر کے نفع اٹھا سکتے ہیں، نوٹ کو جب تک خرچ نہیں کریں گے اس کا نفع نہیں ملے گا، ہلاک کرنا پڑے گا نا، پیسے لیے رقم لی تو یہ صدقہ کرنا پڑے گا، اب پٹے کے بدلے پیالہ لے لیا مثال کے طور پہ، تو پیالہ باقی رکھ کر نفع اٹھا سکتے ہیں، تو پٹے کو پیالے سے بدلنا جائز ہے، ایسی چیز سے نہیں بدل سکتے، اناج سے نہیں بدل سکتے کہ بھائی پٹے کے بدلے اناج لے لیا، تو اناج کو ہلاک کر کے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو کھائیں گے تو فائدہ ہوگا نا، تو اس لیے اس کو اب صدقہ کرنا پڑے گا، ایسی چیز سے بدلا کہ جس کو ہلاک کر کے نفع اٹھایا جا سکتا ہو، جس کو باقی رکھ کر نفع اٹھا سکتے ہیں، پٹا دے کر کتاب لے لی تو کتاب کو باقی رکھ کر نفع اٹھا سکتے ہیں، تو کتاب جائز ہے لینا اس کا، یہی کھال کا یہی گوشت کا، اگر کسی کو گوشت بھی قربانی کا دیا کہ بھائی میں تمہیں سیر گوشت دوں گا تم مجھے فیضان سنت دے دو، اگر کسی نے اس طرح قربانی کے اپنے گوشت کی تبدیلی کی تو یہ تبدیلی جائز ہو جائے گی، یہ کتاب کو باقی رکھ کے نفع اٹھا سکیں گے، اسی طرح کھال میں آپ کو کھال دوں گا، مجھے وہ کنز الایمان شریف دے دو تو یہ بھی جائز ہو جائے گا، کنز الایمان شریف رکھ کر نفع، میں تمہیں کھال دوں گا، یہ بالٹی دے دو پتیلا دے دو، یہ بھی چونکہ باقی رکھ کر، اگر یہ ایسا کوئی کرتا نہیں ہے، کرے گا تو ٹھیک ٹھاک بدنام ہوگا، تو اس لیے تنفیر عوام کی صورت ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، نہ کوئی کرتا ہے، مسئلہ ہے ایسا کہ کر سکتا ہے، جو گوشت جو بھی آیا یہ اس کا مالک ہے نا، قربانی اس نے کی مالک ہے اس کا، لیکن یہ اس کو بیچ کر اس کے پیسے نہیں کھا سکتا. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب. جی منڈی چلتے ہیں، کچھ فرما رہے ہیں جمیل بھائی؟ جمیل بھائی ہاں جی جمیل کچھ فرمائیں گے مزید. باپا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے گوشت فروشوں کے اندر بعض آلات کا کام کرتے ہیں، سیری بائے کلیجی وغیرہ، تو اب کلیجی کو ایک برتن میں رکھتے ہیں اور بار بار اس کے اوپر خون ڈالتے ہیں اس کو خوبصورت کرنے کے لیے نا، تاکہ گھاس جو ہے اس کو کہے یا تازی تو ہوتی ہے لیکن بار بار خون ڈالتے ہیں، تو آپ نے فرمایا پاک چیز کو ناپاک کرنا، تو اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں. اس پر یہ ڈالتے ہیں اصل وہ دل کو نچوڑتے ہیں اس پر کلیجی پر، تو دل کے اندر جو خون ہے یہ پاک ہے، تو اگر دل کا خون ملتے ہیں تب تو یہ پاک کو ناپاک کرنا نہ کہلائے گا، البتہ اب یہ کہ باسی کلیجی ہے اور یہ دھوکہ دینے کے لیے خون اس کے لگا رہے ہیں کہ یہ تازہ نظر آئے تو یہ گناہ ہے کہ یہ دھوکہ دینا ہوا، جیسے پھیپھڑے میں پھونک مارتے ہیں کر کے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے یہ دھوکہ ہے، ران میں پھونک مارتے ہیں تو ران خوبصورت ہو جاتی ہے پھول گئے یہ دھوکہ ہے یہ گناہ ہے، بیچنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں ہمارے گوشت فروش باز، بلکہ اب تو معاذ اللہ وہ پانی بھرتے ہیں گوشت کے اندر جانور کو ذبح کرے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس میں وہ نلکی ڈالتے پانی کی اور پانی بھر دیتے اس میں، گوشت کا وزن بڑھ جاتا ہے، تو یہ دھوکہ اور اس طرح یہ کہ حرام ہے یہ، اور دھوکے سے جتنا بیچا، اب مثال کے طور پر جو گوشت ایک کلو گوشت کسی نے لیا اس میں سپوز کریں کہ 200 گرام پانی گیا، تو اب یہ 200 گرام اس نے حرام لیا اور یہ 200 گرام کے پیسے توبہ کر بھی لی کہ اب نہیں کروں گا، تب بھی یہ اس پر فرض ہے کہ یہ جس کے 200 گرام کا یہ اس طرح گوشت یہ دھوکے سے پیسے لیے نا، یہ اس کو واپس دینے پڑیں گے، ڈھونڈنا پڑے گا اس کو، اب یہ نہیں ملا تو اس کے وارث ملتے ہیں، یہ فوت ہو گیا وارثوں کو دینا پڑے گا، وارث نہیں ملے یا پتہ ہی نہیں کس کے لیے، جتنوں کے پتہ ہے اتنوں کو دے، جتنوں کا پتہ نہیں چلتا تو اتنی رقم اندازہ کر کے غالب گمان کر کے اتنی رقم پھر رائے خدا میں خیرات کر دے، خیرات کا طریقہ ہوئے گا کسی مسکین کو مالک بنانا پڑے گا, جیسے زکات میں مالک بناتے, یہ نہیں کہ مسجد کے پیٹی میں ڈال دیا. یہ اس کی توبہ تبھی مکمل ہوگی, توبہ بھی کرے. خریدنے والے کو پتا, خرید والے کو پتا ہے اور یہ بھی کہہ کر دے رہا ہے کہ اس میں اتنا پانی ملا ہوا ہے یہ اس گوشت میں, تب اگر یہ دونوں کی آپس میں منظوری سے سودا ہو رہا ہے تو جائز ہے. پانی کی کوانٹٹی نہیں پتا, اتنا پتا ہے کہ یہ پانی ملا ہوا گوشت ہے, نہ بیچنے والا بتا رہا ہے کہ اس میں اتنا وزن کا پانی ہے, نہ خریدنے والے کو پتا اتنا وزن کا پانی ہے. جیسے ہم دودھ لیتے ہیں, دودھ میں ہم کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کتنے میں کتنا لیٹر پانی ملا ہوا ہے, لیکن ہم کو نہیں پتا ہوتا. دودھ والوں کو پتا ہوتا ہوگا کہ کتنا پانی ڈالیں گے تو اس کا کوالٹی برقرار رہے گی, زیادہ پانی ڈالیں گے تو میری چھاچھ بن جائے گی. ہمیں پتا تو نہیں نا بابا کہ دودھ میں کتنا لیٹر پانی ہے اور کتنا لیٹر دودھ ہے, ہمیں اتنا پتا ہے کہ دودھ میں پانی ملا ہوا ہے اور ہم لے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر گوشت کا نہیں پتا چلے کہ اس میں, جیسے کہ ہم نے ایک کلو گوشت لیا, اب اس میں کتنا مطلب کہ وزن پانی ہے, پانی کچھ بھی ہوگا کلو میں تو نہیں ہوگا, تو کیا یہ پتا ہو کہ بھائی یہ گوشت ملتا ہے یا پانی والا ملتا ہے؟ میری جان, پتا ہو یا نہ ہو خریدنے والے کا گناہ نہیں ہے نا, دھوکہ دینے والے کا گناہ ہے نا. اب کوئی بیچارہ لے کر گیا, اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ دودھ میں پانی ہے اور نہ وہاں کا عرف ہے اس جگہ کا, نہ یہ گوشت کا اس کو پتا اور اس میں پانی ہے, تو یہ تھوڑی گناہ گار ہوا. گناہ گار تو وہ دینے والا ہوگا نا. اگر اب فرض اسی پر ہے, دینے والا بول دے کہ اس میں اتنا پانی ہے, اتنا پانی ہے بولے, یہ بولے بھائی دیکھو پانی والا گوشت ہے, بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا پانی یہ بولے, ورنہ یہ کہ وہ تھوڑا سا پانی ڈالا ہے, اب تھوڑے سے کہ اس کا کیا ڈیفینیشن ہوگی, گاہک کے کیا تعریف ہوگی, کیسے پتا چلے گا؟ درست. آج کل تو ہے نا کیا نہیں کرتے, مرغی اتنی سی مرغی میں یہ 150 گرام بڑھانے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں کہ مرغی کو ذبح کرنے کے بعد جب ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اس کو پانی میں ڈال دیتے ہیں, تو پانی میں ڈال دیتے ہیں تو یہ پانی جذب کرتی ہے اپنے اندر, تو اس کا کوئی 100-200 گرام وزن بڑھ جاتا ہے, مرغی کتنا پانی چوسے گی؟ تو وہ پھر یہ اس طرح یہ مرغی والی پانی والی مرغی بیچتے ہیں, پھر خون آلود چرک بیٹ والی مرغی پانی, وہی پانی سب میں اندر چڑھتا جاتا ہوگا, بہت یعنی کہ آزمائش ہے. پھر یہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کے مسائل ابھی آپ کو عرض کیے, تو ہمارا تو ایک عرصے سے معمول ہے, ہماری کوشش جو ہوتی ہے یہی ہوتی ہے کہ جو مرغی گوشت جو حصول کا طریقہ ہمارا یہ کہ ایسے آدمی سے جو ذبح کرتا ہے اور یہ خالص گوشت دیتا ہے ذبح شرعی کے ساتھ, یا پھر اپنے سامنے ذبح کروائی, یہ طریقہ ہم نے تو کوشش یہ کی ہوئی ہے. اب ظاہر ہے کہ اپنی ذات کے لیے کسی نے کوشش کر بھی لی تو یہ کافی نہیں ہے نا, امت کی فکر ہونی چاہیے, اس لیے سمجھاتا بھی رہا جائے. پھر یہ کہ چلو اپنے لیے جو ٹھیک ہے بھائی یہ اپنے سائے بھائی یہ لاتے ہیں تو ان کو سب طریقے بتا دیے گئے کہ بھائی اگر آدھی دیتا تو نہیں پوری بولا تول کے دے دو سامنے ذبح کرو, رائٹ. اب وہ ڈنڈی مارتا ہے کچھ کرتا ہے تو یہ وہ گناہ گار ہے, ہمارے سامنے وہ وزن کر کے دے دے یا پوری مرغی تلوا لی اپنے سامنے اور لے لی, تو یہ پھر بھی چور کی 14 نظریں ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ ڈنڈیاں مارتے ہوں گے, تو جو مارتے ہیں وہ گناہ گار ہیں, اور ہمارے سامنے وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے, ایسی کوشش کی جائے. یہ پھر بھی کبھی نہ تو بارہ ایسا ہوتا نا, اس کے گھر سے آ گیا بھائی وہ لے آیا تو اس کی دعوت میں آپ چلے گئے, آپ بچ تو نہیں سکتے, ہوٹل میں کبھی کھایا تو اس لیے اب جتنی احتیاط کرے آدمی, جب پتا چل جائے کہ یہ حرام ہے پھر تو نہیں کھائیں گے. یہاں تو بس جن ممالک میں اس طرح کے خدشات پائے جاتے ہیں اور وہ ممالک والے بھی جانتے ہیں, اگر وہ مدنی چینل پر ہوں تو وہ بھی ان کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح کے خدشات موجود ہیں, مشاہدے موجود ہیں, بالکل تجربات سے بہت ساری باتیں ثابت ہیں, ان کو تو پاپا واقعیتاً چاہیے کہ وہ اس معاملے میں وہ احتیاط کریں جو اس وقت آپ ارشاد فرما رہے ہیں. باہر ملکوں میں تو یار احتیاط تو کریں نا بابا, اب تو اسلامی ملکوں میں جو حشر ہوا ہے نا, اول آخر اللہ کا نام لے لیتے ہیں بسم اللہ یا اللہ اکبر بس وہ بول دیا, اب وہ ذبح کر رہے کہیں کیسیٹیں چل رہی ہیں, کیسیٹ بسم اللہ اللہ اکبر بول رہی ہے, ہاتھ اس کا چھری چلا رہا ہے, کہیں تو ساؤ مشین کے حوالے کر دیا ہے, بٹن دبایا اور وہ لائنیں کٹ رہی ہیں مرغیوں کی, یہ تو ہو رہا ہے ہمارے اسلامی ممالک میں, بعض جگہ ہو رہا ہے اور بڑے مقدس مقامات پر ہو رہا ہے. ابھی جاؤ تو پھر اب ان شاء اللہ دال سبزی کھائیں گے میٹھے مدینے جائیں گے انشاءاللہ. تو بہت ہاں یہ مطلب اب گوشت کے بڑے مسائل پوری دنیا میں انٹرنیشنل پرابلم ہو گیا ہے اور نفس جو ہے بدبخت اتنا شرارتی ہے کہ وہ صبر کرنے دیتا ہی نہیں ہے. یا مجبوری ہے کبھی بولیں گے بڑے بڑے مولانا کھاتے ہیں. ارے بھائی بڑے بڑے مولانا کا کلمہ پڑھ لیا تم نے, ہو سکتا ان کو مسئلہ نہ بتاؤ. یہ کہ تمہارے پاس کیسے کیا ثبوت ہے کہ بڑے بڑے مولانا یہی مشین کا مرغا کھاتے ہیں؟ کیسے پتا چلا آپ کو؟ خود گھر پہ بھی تو ذبح کر سکتا نا آدمی. کہ بعض جگہ تو ایسی مطلب ہے نا کہ وہ ظلم ہو رہا ہے کہ زندہ مرغی ملتی نہیں ہے, پابندی زندہ مرغی نہیں ملے گی, مشین کا کھاؤ, نہیں کھائیں گے سبزی کھائیں گے, کدو شریف کھائیں گے, دال کھائیں گے, کچھ نہیں ملا تو انشاءاللہ پانی پئیں گے, حرام نہیں کھائیں گے, حرام کے خلاف اعلان جنگ ہے. چلو پھر اپنے نعرے پورے کرو. مچھلی مچھلی کھائیں گے, مچھلی کھائیں گے. مچھلی میں تو ذبح شریعہ ہی نہیں, اب اور بھی ہے بہت ساری آئٹم ہے, کڑی کھائیں گے. مدینے کی مچھلی تو اپنا رسالہ بھی ہے, مچھلی کھائیں گے ان شاء اللہ. جزاک اللہ, ان کو لے جانا پڑے گا یار, اچھی اچھی باتیں یاد دلاتے ہیں. مچھلی یاد دلا دی, مچھلی یاد, بھولے یاد ہے یار کہ مچھلی تو الحمد للہ ہماری مرغوب غذا ہے. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کتلے مدی ان شاء اللہ, سر پہ امامہ رخ پہ داری, سر پر زلف اکثر نظریں, حیا سے نظریں ان شاء اللہ. شیطان کے خلاف جنگ, مسجد برو تحریک, پہلے تولو ایک چپ. کس طرح اسکرین میں خود کو دیکھ کر ہنس رہے ہو بھائی, سر نیچے کرو دبا آئی نہیں کرو یار, یہ بےچارا نہیں, ہم تو اپنے شکلیں دیکھ دیکھ کے سہری ہو گئی ہے. یہ بےچارے کبھی کداچ نظر آ جاتے ہیں اپنے آپ کو تو یہ خوش تو ہوں گے نا. یہ سمجھتا ہوں آئینے کے سامنے بیٹھے ہوئے کیسے امام نے زلفے سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, آئینے میں آپ کو آپ نظر آتے ہو, اسکرین پر ساری دنیا کو نظر آتے ہو. چلیں مطلب چلو امام بھی درست کرے تو آدمی سمجھے, ایکشن کرتے ہیں, یوں کرتے, کوئی منہ ٹیڑھا کرتے, یہ تماشے کرتے ہیں, ان کو یوں کہ میرا کوئی نہیں دیکھتا. خوشی بھی ہو تو منہ نیچا کر دینا چاہیے تاکہ جگ ہنسائی کم سے کم ہو, ہنسی نکل جاتی ہے بیچاروں کی بازوں کی. یہی حال اسکرین پر ہوتا ہے. کسی نے مجھے اسکرین کا بھی قصہ بتایا تھا کہ وہ کوئی یعنی کہ عیسائی بہنیں بیٹھی ہوں گی تو ایک خاتون کا داماد نظر آ گیا, اس کی بیٹی ساتھ بیٹھی, اب وہ جو ساس تھی وہ تو اچھل پڑی خوشی کے مارے اور زور سے بیٹی کو دھکا مارا کہ دیکھ, وہ دیکھ کیسے بولے داماد جو تھا اسکرین سے لاپتہ ہو گیا. یہ کسی نے بولے بڑی کسیانیاں ہوئی تھی. تو یہ کیا ہو, یہاں الگ تماشے بناتے ہیں اسکرین کے سامنے, اس سے بڑے تماشے گھروں میں بناتے ہیں. تو یہ کیا بعید کہ یہ جو اشارے کرتے ہیں یہ بھی ترکیب بناتے ہیں, اگر میری قسمت چمکی اور میں اسکرین پر آیا تو میں یوں کروں گا تو سمجھ جانا تم لوگ کیا ماں بدولت کامیاب ہے. ان کو یہ شاید کم کو پتا ہوگا کہ جب آپ ایکشنیں کرتے ہیں نا تو ہمارے کیمرہ مین ہے نا فوراً آپ کو محروم کر دیتے ہیں اسکرین سے. اگر آپ کو زیادہ تر اسکرین تک رہنا ہے نا تو اسکرین طرف نظر پڑے تو یوں ہو جاؤ, نارمل ہو جائیں گے نا تو شاید آپ کا جلوہ آپ کے گھر والے زیادہ دیر تک دیکھ سکیں گے. مطلب یہ دنیا ہے, اس کی طرف دیکھو گے نہیں تو یہ زیادہ چپکے گی. نہیں پریکٹیکل کیا ہے کس ٹائم بھائی نے دیکھا پھر منہ نیچا کر لیا. مرحبا, گیارہ بجے کا دیکھیے وہ اعلان کا میں کروں کیا؟ کل ہمارے باب المدینہ کے سائیں بھائیوں نے ذمہ داروں نے کوئی احتجاج کیا کہ یہ کابینہ ہے اور یہ ذرا باب المدینہ کے مختلف علاقے دور دور علاقے کام دھندے نوکریاں تو یہ عشاء میں سب یہاں پہنچ نہیں سکتے. طلبا پہنچ جانے کا دوسرا کہ ذرا طلبا ہوتے جامعہ میں ان کو لانا ممکن ہوتا ہے, سب کو عوام کو لانا مغرب میں یا عشاء میں مشکل ہوتا ہے. مغرب کے بعد چلیں تو عشاء میں پہنچیں, بعض اتنے دور ہوتا ہے شاید عصر کے بعد چلیں تو عشاء میں پہنچیں, مغرب راستے میں پڑھنی پڑے. اتنے بھی دور دور سے اب جیسے زمزم نگر کے اور دور دور کے آتے ہیں نا بےچارے, تو طلبا تو اگر جلدی روانہ ہو سکتے تو پھر یہاں لائن میں لگ کر گھنٹہ دو گھنٹہ اندر آنے میں بھی لگ جاتا ہوگا حفاظتی امور کا. بولے ان کو مدنی مذاکرہ پورا بیچاروں کو ملے گا کیسے کابینہ والوں کو, تم گیارہ بجے لپیٹ کر اڑ جاتے ہو. یہ انہوں نے بہت گھیرا تھا مجھے اور مجھے کہا تھا کہ آپ ڈیڑھ بجے تک مدنی مذاکرہ جاری رکھیں, لیکن خیر میں نے آج کی تو یہ نیت کی تھی کہ میں بارہ بجے تک. اب میں کروں کیا؟ تو دعوی افتاح کے سائیں بھائی ہیں ان کو صبح تدریس کی مسائل دار الافتاح کے مسائل تو وہ بیچارے ٹائم دے نہیں سکتے. میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ دار الافتاح کے اسلامی بھائی جو ذمہ دار ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ یا تو مفتی اویلیبل نہیں ہوتے عام طور پہ تو کم ان کے پاس وقت کم ہوتا ہے ان کی تعداد بھی کم ہے, یا نائب مفتی یا کم از کم جس کو یہ سینئر متخصص کہتے ہیں کم از کم وہ ایک اسلامی بھائی سے ہو نا وہ تشریف فرما ہو تو پھر کسی حد تک ہمت رہتی ہے. اب نائب مفتی صاحب ہیں یہ کبھی کا مجھے لال جھنڈی دکھا چکے ہیں, صبح ان کو آٹھ بجے تدریس پہ حاضر ہونا ہوتا ہے آٹھ بجے نا, یہ میں نے اجازت دے دی تھی لیکن ان کی دلچسپی ہے تو یہ بےچارے مجبور ہو جاتے ہیں جانا پڑتا ہے. اب یہ چلے گئے تو ہمارے پاس اس کیٹیگری کا ایک بھی نہیں رہے گا, یعنی متخصص سینئر متخصص ایک بھی نہیں ہمارے پاس ادھر منچ پر. آج میں نے کہا آپ کو ترکیب بنائے تو پھر انشاءاللہ اپنے ڈیڑھ بجے پر بھی غور کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ہرس تو ہوتی ہے کہ باہر ممالک جو نا ان میں گھنٹوں کا بڑا فرق ہے, ابھی تو کہیں آٹھ بجے ہوں گے کہیں نو بجے ہوں گے تو وہ ابھی ان کے بعد جگہ تو آنے کا ٹائم شروع ہوتا ہوگا. تو ابھی آپ کے پاس سولہ منٹ ہیں. آج تو مدنی کسوٹی بھی باقی ہے, منڈی بھی تیار بیٹھی ہے. مدنی کسوٹی آج کس کی ہوگی پاپا؟ آج زمزم نگر والے آئے ہیں پاپا, بارہ ماہ والے تو دو سو کی آواز ہے کہ دو سو آئے ہوئے, پھر یہاں آلریڈی پہلے سے جو آئے تو ان کا کیسے مطلب ہوا, ان میں چھانٹی کرنی چاہیے. بالکل پاپا, چلے آج بارہ ماہ والوں میں سے جن طلبا کے بانوے میں سے کل یہ ہو گیا تھا میرا خیال ہے, مگر ان کی تخصیص نہیں تھی تو آج ان میں کیا کریں. آج چلو بانوے جو بارہ ماہ والے ہیں انہوں نے اب تک پچیس جی آج زمزم نگر والے بھی ہیں پاپا. ہاں یہ بھی ہے, چلو یہ بارہ ماہ والے تو یہی ہیں نا, آج کے بعد بھی ہو سکتا ہے. سوا تین سو کے قریب کیا فگر آیا کہ سوا تین سو اسلامی بھائی آئے وہاں سے ماشاء اللہ, اللہ کرے یہ قافلے والے بھی ہوں ان دو مہینوں میں اور شناختی کارڈ بھی ہو, ورنہ بھی چیختے رہیں گے. یہ بارہ ماہ والے جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے وہ تو وہ چیختے, آپ بھی سر ملا لینا بیچ میں. اب ماتلی سے بھی اسلامی بھائی ایک گاڑی میں او ماتلی والے ہاتھ اٹھائیں ماشاء اللہ, چلو ان کو بھی اجازت ہے قافلوں کے گیٹ پاس کے ساتھ. سبحان اللہ, میں ہوں قافلے والا, قافلے کے تحفے کے بغیر گزارا مشکل ہے. یعنی جن اسلامی بھائیوں نے شوال المکرم یا ذی قعدہ میں تین دن مدنی قافلے میں سفر کیا ہوگا اور اب تک باپا سے ملاقات نہیں کر سکے, اور اوریجنل شناختی کارڈ بھی جن کے پاس ہوگا وہ انشاءاللہ باپا سے ملاقات کی سعادت پائیں گے. یہ کہاں اٹھنے لگے سائی بھائی, خیریت؟ آپ اس طرح بیٹھ جائیں. تو آج کس کی ہو مدنی کسوٹی یار, زمزم نگر میں؟ چلو زمزم نگر والے وہی 92 میں سے 83, جبکہ زمزم نگر والے بابا 72 میں سے 63 اور 92 میں سے 83. جی زمزم نگر کے وہ اسلامی بھائی جو 92 میں سے جمع ہو رہے ہیں. ہاں امین بھائی چلیں چلیں اپنا کام کریں. 92 میں سے 83 اسلامی بھائی, 83 مدنی نامات اور 72 میں سے 63 مدنی نامات تک عمل ہو وہ اگر ہاتھ اٹھائیں زمزم نگر کے اسلامی بھائیوں میں سے. ماتلی والوں میں سے؟ یا اللہ مدنی انعامات تاجدار مدنی انعامات کا شر خالی ہے, یہ کیا ہو گیا؟ پاک رضوی کا بھی نام سے وفا کر کیا بس پاک پہلے قافلے میں سفر تو کریں گے. افسوس اچھا مدنی کسر نہیں کرنی ہے یار, نہیں نہیں مدنی نامہ تو عمل ہی نہیں کرتا تو کیا ہے باپا؟ آئے ہیں آپ نے توجہ دلائی ہے, توجہ ہوئی ہوگی اس میں. آج زمزم ایک بہت پیاری بات ارشاد فرماتے تھے کہ بسا اوقات ہمارے اسلامی بھائیوں کو خود یہی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنے پر عمل کرتے ہیں. آپ فکر مدینہ نہیں کرتے, فکر مدینہ نہیں, بس یہی اصل مسئلہ یہی ہے کہ فکر مدینہ نہیں کرتے, ورنہ شاید دن بھر میں عام طور پر اسلام میں 50-55 پر تو ریگولر عمل ہوتا ہی ہے جو عام مدنی کاموں میں جو مصروف ہوتے ہیں, اور ذرا سی کوشش کریں تو 63 پر عمل ہو سکتا ہے. چار بار تحریر کرنے کا باپا جو حاجی زمزم علیہ رحمان نے جو چار بار لکھ کر گفتگو کا جو ایک تحریر دے دی تھی, اور جو مکتبۃ المدینہ نے کفل مدینہ پیڈ میں شروع میں ہی ہم کو طریقہ دیا ہے, اور یہ حاجی زمزم علیہ رحمان اس کی باقاعدہ ترغیب دلاتے تھے کہ یہی چار جملے لکھ کر اگر ہم اس کی ترکیب بنائے تو ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ ہمارا چار مرتبہ لکھ کر گفتگو تو یہی ہو جاتا ہے. پاپا پھر بھی کچھ نواز دیں پاپا, یہ اسلامی بھائی اتنی دور سے آئے. میرا خیال ہے وہ مویشی منڈی سے رابطہ بحال ہو گیا ایسا لگا مجھے نگران شورا کے اشارے سے. جی باپو آ گئے باپو, آج مدنی کسوٹی کی چھٹی ہے. مدنی انعامات والا ایک بھی نہیں ہے 63 اور کرو یار. باپو اتنے خبر ہے کی بےچارا پوچھا انہوں نے. جی جی انجن ہے بابا. جی باپو 11 منٹ ہیں آپ کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا یہ ابھی میرے سامنے ہیں دو بکرے ہیں. اچھا. اور بہت خوبصورت بکرے ہیں ماشاء اللہ. اچھا کچھ بیچنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان سے جب ان کی مالیت پوچھی جائے تو لاکھوں میں بتاتے ہیں. اب جب لاکھوں میں ہیں تو جو خریدنے آیا ہوا وہ بات کہتا ہے کہ بھائی آپ اتنے مالیت کیوں لے رہے ہیں, اتنے لاکھ کا کوئی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اپنی اس بکری کی خوبصورتی کے پیسے لے رہے ہیں. تو کیا خوبصورتی کے پیسے لے سکتے ہیں وہ بھی اتنے کے لاکھوں میں؟ کیا بات ہے. جی باپا ارشاد فرمائیے. باپو کپڑے کی ڈیزائنوں کے بھی تو پیسے ہوتے ہیں خوبصورتی کے, اور کون سی ایسی چیز ہے جو بغیر خوبصورتی کے آج کل بیچی جاتی ہے؟ اگر خوبصورت پیکٹ نہ ہو, ڈیزائننگ نہ ہو تو چیز لیتا ہوں. کتابیں یا قرآن کریم پر بھی خوبصورت غلاف اور چڑھائے جاتے ہیں, خوبصورت اس کی پینٹنگ کی جاتی ہے. تو یوں یہ ایک عرفن بولتے ہیں ہم خوبصورتی کا پیسے لیتے ہیں, ورنہ خوبصورتی کسی شے کا نام نہیں ہے, اور بیچی شے جاتی ہے خوبصورتی کیسے بکے گی, ہے نا؟ تو یہ ایک خالی عرفن بولتے ہیں ہم خوبصورتی کا پیسے لیتے ہیں. تو خوبصورت جانور مہنگا تو ہوتا ہے, اور یہ تو عام ہے کہ ہر خوبصورت چیز مہنگی ہوتی ہے. بندہ بھی خوبصورت ہو تو اس کے نخرے بڑھ جاتے ہیں آج کل, تو اس لیے وہ حرج نہیں ہے اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی امین بھائی تیاری ہو گئی؟ جی تیاری کر رہے ہیں. ایک اور سوال اب. یار بارہ وزن والا نہیں مویشی منڈی سے یا چند ہونا سوال نو ملٹ رہی ہوئی. باپو پاپا سے اور کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ اچھا بابا یہ جو ہے اس کے سٹرنگ وغیرہ ہے نا ڈر کی ہو رہا ہے سٹرنگ جو ہے یہ لا تخف لا تخف یا سیدی لا تخف. کیا بات ہے نہیں بپا خوف تو آتا ہے بپا. اب خوف آئے تو خوف کا کیا کریں بپا؟ یہ تو نفسیاتی بابا یہ بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ تار بچھا ہوا ہے ہمارا اب کوئی بکرا اس کو چبانے لگے تو یہ لائن بھی کٹ سکتی ہے. اب میں ادھر بیٹھا ہوا تھا تو پہلے ہی ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ بھائی اگر یہ بکرا اگر آئے نا تیزی سے میرے پاس تو میں اڑ جاؤں گا. تو میں کیا مدنی چینل مجھے کہنے لگے یہ کہ آپ اٹھیے گا نہیں لائف جا رہا ہے. اب میں کیا کروں خیال کروں یا پھر جو ہوتا ہے انہیں دو بکرے کی آپ آپ کا قرب پانے کے لیے ایک بکرا شروع میں لپکا تھا تو مدنی چینل والوں سے شکایت ہے کہ ہم نے آپ کی زیارت سے محروم کر دیا. نہیں اس وقت دکھانا چاہیے یہ مدنی چینل کی ایک زینت ہے جو دوسرا چینل اس طرح دوسرے چینل نہیں دیتے وہ دکھا دینا چاہیے. کوئی حرج نہیں تھی ان لوگوں نے کاٹ دیا بپس احتجاج بپا آپ جو قریب آئے گا نا دکھائیں گے اب آپ کیا کریں گے. مگر یہ کہ آپ کو جان بچانا فرض ہے اگر واقعی لگے کہ ضرر پہنچتا ہے تو جو ہو سو ہو آپ چھلانگے لگا کر کیمرہ آپ کا پیچھا کرتا رہے گا ہم زیارت کرتے رہیں گے. سوچ لے باپو. ٹھیک ہے باپا انشاءاللہ. نہیں نہیں بس باپا نے فرمایا باپا نے فرمایا ہوگا. یہ دیکھیں بابا یہ کپڑا ہی قریب آ رہا ہے اس کڑکی بریانی شاید. نہیں آپ اپنے کپڑے کیوں بچاتے ہیں ان کا لعاب. اچھا آیا لعاب کے بارے میں کیا؟ ہاں جی بابا اس کا لعاب کے بارے میں بتائیں. ایسے سوال سوچ رہے میں نے دے دیا. یہ باپا اگر کپڑا ہی چاپ گیا تو پھر کیا کریں گے اس کی قیمت کا کیا کریں گے؟ نہیں یہ اپنے اسلامی بھائیوں سے پوچھتے کہ اس کا لعاب پاک کیا نہ پاک. ایک آدھ ان سے پوچھ لیں نا کون کون بتائے گا لعاب کیا ہوتا ہے. لعاب کیا ہوتا ہے یہ بھی مسئلہ ہے دہن میں بھی نہیں سمجھے جی. لعاب دہن یہ کیا ہوتا ہے دور سے اور بکرے کا لعاب دہن بولیں گے تو دہن نہیں بولا جائے گا نا. میں رجوع کرتا ہوں اچھا کم استعمال کیا جائے گا حضور کا یہ ارشاد ہے. دہن کے لفظی معنی منہ لعاب یا تھوک. تو لعاب دہن اگر بکرے کے ساتھ وہ جمع کر دیں بکرے کا لعاب دہن یہ تو بکرے کے منہ کی منہ کا تھوک ہو گیا تو عرض نہیں. تو یہ کہ لعاب دہن اس کا پاک ہے یا ناپاک. پاک والے کتنے ناپاک والے بابا جتنے پاک والے ہیں یہ سب کیا بکروں کے پاس جا کر وہ ان کا مطلب کیا طریقہ ناپاک والے دو ہی ہیں دو تین ہیں بابا بس آگے بھی سناٹا ہے. اب میں ثابت کر دوں ناپاک تو یہ کچھ بتا رہے بابا جی پہرے پاپا جان یہ نجاست خلیزہ ہے نجاست خلیزہ غلیزہ غلیزہ جی جی یہ منہ کا لعاب اس کا بکرے کا جگالی کرتا ہے جب قربانی کرتے ہیں تو غلیزہ ہو جاتا ہے یہ میدے سے نکال کے دوبارہ جگالی کرتا ہے تو یہ ناپاک ہے. یہ ناپاک ہے اور ویسے جو تھوک ہوتا ہے منہ میں وہ وہ پاک ہے اس کا جو لعاب دہن ہے. ارے اب تو وقت مدینہ ہو جانا چاہیے سبحان اللہ قبول کوئی بھی معلومات آپ کو ہے کوئی بھی صحیح جواب مل اچھے نہیں ہو بجے ہنستے ہنستے کام بھی اچنا اسکرین پہ اچنو اچنو ہے یا لطف ہے پوتے ماشاء اللہ اے ان کو پکڑ لو مگر سپاہی ہو اتنا مفصل اور درست جواب کیوں دیا انہوں نے کیا وقفہ مدینہ جی باپو کوئی منڈی میں بھی جواب دینے والا آپ کے پاس اچھا باپو یہ اب تو ہو گیا ہے کافی ہو چکا ہے مگر یہ جواب درست ہے کہ بکرے کا لحاب جو ہے تھوک یا ناپاک نہیں ہوتا اگر بکرا جگالی کرے جیسے گائے زیادہ تر گائے جگالی کرتی ہے یہ بیٹھ کر نہیں ہو منہ چلاتی رہتی ہے اس میں پھین نکلتے جاگ یہ جاگ ناپاک ہے اونٹ بھی نکالتا ہے جاگ یہ جاگ ناپاک ہے اسی طرح بعض اوقات بکری بھی جاگ نکالتی ہے یہ بھی ناپاک ہوتا ہے یہ میدے سے آتا ہے اور تھوک منہ کے اندر کا ہوتا ہے یہ منہ کے نیچے تھیلیاں ہیں یہاں سے نکلتا ہے تو یہ پاک ہوتا ہے بابا یہ کچھ ہمارے ماتلی کے زمزم نگر اور باب المدینہ کچھ نمایاں کارکردگی پر بھائی یہ جتنے جواب دیا ان کو یار یہ کتاب تو دے دو یار تحفے میں سبحان اللہ ادب بھی دے دو کب تک پڑھ کے سنا دیں گے 152 پڑھ لیں گے کب تک امامت کورس میں بابا یہ داخلہ لے چکے ہیں ہمارے اسلام میں امامت کورس میں داخلہ لے چکے ہیں سبحان اللہ 12 ماہ کے لیے پیش کریں 12 ماہ کے لیے بابا قبول کر سبحان اللہ قبل تو ماشاء باپو سن رہے ہیں آپ جی لبائی بابو یہ اتنے ماشاء اللہ خوبصورت خوبصورت جانور ہیں شاید آپ کو ایسا ہوا ہو دیکھا ہو آپ نے کہ لوگ اتنے خوبصورت جانور کے پاس آ کر بھی جب قیمت پوچھتے ہیں تو آپ نے صحیح کہا کہ قیمت زیادہ بتا دیں لیکن ایسے بھی تو گاہک آتے ہوں گے نا جو اتنے خوبصورت جانور میں بھی قیمت کم کرنے کے لیے کھائے نہ کھائے ایب نکال دیں گے تاکہ یہ اس کی قیمت کم کر لی جائے ایسا ہوتا ہوگا جی ایسا بھی ہوتا ہے لیکن اس کا صحیح اچھا جواب نہ بیپاری دے سکتا ہے اسی سے پوچھ کے دکھا اس کا تو یہی کام ہے جو بیپاری تو بولے گا ہم بادام پستہ کھلاتے ہیں اس کو بندے کو بادام پستے ملتے نہیں ہیں بکرے بادام پستے کھاتے ہیں ابھی سمجھ میں کس کے کتنا آئے گا ابھی ایک سے تھوڑی سی بات ہوئی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر صرف آنے آنے میں ایک جانور پر جو ہے 1.25 لاکھ روپے خرچ ہو گیا ہے تو ہم کیوں نہ ان کے لاکھوں میں مانگیں ایک جانور پر 1.25 لاکھ روپیہ جو 20-25 ہزار کا جو بکرا ملتا ہے تو 1 لاکھ روپیہ فی بکرا لوس کرتے ہیں 3-4 ہزار روپے کے پٹے کا حساب ہو گیا اپنا آپ کو ابھی بتایا ہوگا نا یہ جی 12 بجے نا بابو جی ہاں بھائی چلے بابو ایک منٹ باقی ہے چلے 12 میں 1.25 لاکھ روپے ایک بکرے پر یہ چڑھا دیں گے ایک جانور کے اوپر پھر 50 ہزار میں دے بھی دیں گے ہاں اگر وہ سوامنا ہوا تو بابا ویسے اس طرح یہ کرتے ہیں بات کا تو کہنا یہ ہے کہ ہم ہے نا اپنے گھر والوں سے زیادہ اس کو ٹائم دیتے ہیں یہ بھی ابھی بولا آج یہاں پر ایسے بیپاری ہیں وہ کہ وہ سوتے ہی نہیں ہے اگر 10 دن یا 12 دن یہاں پر آ گئے وہ سوتے ہی نہیں ہے گھر والوں زیادہ ٹائم دیتے ہیں تو گھر والے تو اس سے بھی زیادہ سستے ہوئے سب گھر والے بابا پیسے لیتے ہیں نہ اس کو بیچو تو پیسے ملتے ہیں میں اس میں بوڑھی تو لگاتے نہیں ہاں بوڑھی لگتی ہے بیمار ہوتے ہوں گے مر جاتے ہوں گے زخمی ہو جاتے ہوں گے جانور بابا اسی طرح ہماری کوشش ہے کہ روزانہ مویشی منڈی سے ہم آپ کو کچھ سوالات اور یہ جو جانور وغیرہ ہیں ان کی ترکیبیں بنا کر دیا کریں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس طرح مویشی منڈی کی پوزیشن دیکھیں گے سوال جواب کی ترکیب بنے گی بابا مدنی کسوٹی ہونی تو چاہیے 12 بجے دیکھو میں نے دعا کی اٹھا لیا بابا یہ کچھ جمع بھی ہو گئے اپنا تو چلنا جمع مدنی کسوٹی تو میرے کو تو بیٹھنے پہ آتا ہوں آپ کو پتا ہے بیٹھا رہتا ہوں نارا تو لگا دو مدنی کسوٹی کا ادھر روز جو دیا آنگڑی بھی نہ چلی گی نہیں پائے ویسے بابا کہتے ہیں کہ ایک بار فلائٹ لیٹ ہو جائے نا جلسے شاہ لگے بابا کہتے ہیں کہ جب ایک بار فلائٹ لیٹ ہو جائے تو پھر اس کو اڑنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. جب مدینہ شریف چلیں گے تو ٹرائی کر لیں گے, پر لیٹ ہونا نہیں چاہیے, مدینہ جلدی جانا چاہیے. تو ایک کسوٹی ہے بابا اپنے مدنی کسوٹی مدنی مذاکرے کا. ہمارے پاک رضوی کابینہ کے جامعۃ المدینہ سے تعلق رکھتے ہیں 82 مدنی انعامات پر عمل ہے, ہمارے دو اسلام بھائی 63 مدنی انعامات پر, اور یہ بھی ہمارے ذمہ دار ہیں, ہمارے مدنی انعامات کے کابینہ ذمہ دار. ماتلی کے بھی اسلام بھائی موجود ہیں, کھڑے ہو جائیں. پاک رضوی کے زمزم نگر کے بھی اسلام بھائی. طریقہ یہ طریقہ بیان کر رہے ہیں امین بھائی, آپ سے کسی بھی شے کے بارے میں امیر علیہ سنت اپنے ذہن میں کوئی نام تجویز فرمائیں گے, 11 سوالات آپ کو کرنے کی اجازت ہوگی جس کا دورانیہ 25 سیکنڈ ہوگا, اس میں آپ کو مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور 12ویں میں مدنی فیس کے ساتھ آپ کو نام بوجھنا ہوگا. وقت چلا دیں. وقت چل چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جیلان رضا, پاک رضوی کابینہ, باب المدینہ, کراچی. میرا باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی مرادی شے نبی ہیں؟ نبی ہیں یہ پوچھا. لا, السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام بابا, آپ کی وبرکاتہ. بابا آپ کی مرادی شے انسان میں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, پاک رضوی کابینہ, ڈویژن مدنی انعامت, کیا بابا جان آپ کی جو مرادی شخصیت ہیں کیا وہ فرشتے ہیں؟ لا. کرشمہ پہنچائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راشد اتاری, علاقہ مدنی نام, پاک رضوی کابینہ, باب المدینہ, کراچی. پاپا آپ کی مرادی شے کیا بے جان ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فیضان اتاری, حیدرآباد, زمزم نگر. میرے باپا جان آپ کی مرادی جو شے ہے کیا اس کو کسی نبی سے نسبت ہے؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افضال اتاری, پاک رضوی کابینہ, مدنی قافلہ. پیارے بابا جان آپ کی مرادی شے کا قرآن کریم فرقان حمید میں تذکرہ ہے؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد زاہد انور اتاری رضوی کابینہ باب المدینہ. باپا جان کیا آپ کے جو مرادی شخصیت ہے یا مرادی شے ہے اس کا تعلق پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے؟ یہ کون سی ایسی شے جن سے نسبت نہیں ہے؟ ارسلت الی الخلق کافہ. مشہور ہونے کی وجہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بابا جان کیا ان کو اس شے کو حضرت صالح علیہ السلام سے نسبت ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیارے بابا جان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان کیا اس شے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خاص نسبت حاصل ہے؟ نعم. آپ کے 9 سوال ہو چکے اور یہ شاید اب قریب پہنچ چکے. کوئی ضروری نہیں ہے شاید. ایک چیز دو چیز کتنی چیزوں سے نسبت ہے؟ مقام ابراہیم بھی تو ہے, کعبے کی تعمیر بھی تو ہے. اب اگر آپ کے جواب آپ کے جوابات پر یہ غور کریں گے تو یہ پہنچ جائیں گے شاید. حاجی کا اعلان بھی تو انہیں کیا تھا نا. حجر اسود بھی انہوں نے اسماعیل علیہ السلام لے آئے تھے اور نصب کیا تھا. دو سوال باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پہنچا دے گا. پیارے بابا جان کیا اس شے کی قربانی کی گئی تھی؟ نعم. پاپا آپ نے کہا پہنچا دے گا, وہ پہنچا دیا اسلام بھائی نے. چلو مدنی فیس کے ساتھ نام. ابھی 11 سوال باقی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان محمد فضیل رضا عطاری ڈویژن ماتلی پاک حمدی کابینہ. میرا سوال عرض ہے کہ کیا اس کو جنت سے بھیجا گیا تھا؟ نعم. مدنی فیس کے ساتھ کیا سب لگتا ہے بہت لمبی مدنی فیس آنے والی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان 12 ماہ کے لیے قبول فرما لیجئے ادنا سے غلام کو. ماشاء اللہ. بابا بہت خواہش تھی الحمدللہ پر کچھ. کب سے 12 ماہ شروع ہو رہے ہیں آپ کے؟ آپ جب حکم فرما دیجیے, لیکن آپ شادی عرض کریں گے ابھی سے ہی, لیکن حاضر ہوں میں. لیکن باپا جان کچھ معاملات اٹکے ہوئے ہیں, انشاءاللہ وہ حل کر کر انشاءاللہ میں آپ کی قدموں میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ. وہ اٹکنے کب تک دور ہو جائیں گے؟ آپ دعا فرما دیجیے باپا جان. باپا یہاں آئے امید ہے نہیں. باپا جان انشاءاللہ یہ ادنا غلام حاضر ہے, یکم محرم سے انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور باپا انشاءاللہ عز و جل بہت کوششیں رہی ہیں اپنے علاقوں میں ڈویژن میں کابینہ میں کوششیں کر کر کے الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اور والدین کی دعاؤں سے خوب دعوت اسلامی کا کام کرتے رہے ہیں. اور باپا پہلے بھی مدنی ماحول سے وابستہ رہا اور بہت کوشش رہی کہ آپ کے آگے آ کر یہ اپنا دل کا اظہار کروں میں باپا جان, کہ کڑند اظہار کروں باپا جان. بس یہ کہ الحمدللہ اب میں اپنے ماشاء جی نام بتائیے گا بابا جان. جس مرادی شیخ کے بارے میں آپ جو عرض کر رہے ہیں کیا وہ مینڈا جنتی مینڈا تھا؟ جواب درست ہے. صلوا علی الحبیب علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر یہ جلسے شاہ آگیا لگتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, جو زمزم نگر حیدرآباد سے یہاں حاضر ہوئے, بارہ ماہ کے لیے حاضر ہوئے, ماتلی سے حاضر ہوئے, پاک رضوی کابینہ سے حاضر ہوئے, تو جو جو یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہوئے ہیں, ابھی صلاۃ السلام کے بعد وقفہ ہوگا یہاں پر جس میں ٹوکن وغیرہ جو ہے وہ بنائے جائیں گے. جن اسلام بھائی نے شوال المکرم یا ذیقعدہ میں مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی ہے, وہ اگر اب تک امیر علیہ سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل نہیں کر سکے, انشاءاللہ عزوجل وہ آج امیر علیہ سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل کر سکیں گے. اس کے لیے اوپر تربیت گاہ سے وہ ٹوکن بنائیں گے, ساتھ میں ان کے ساتھ اوریجنل شناختی کارڈ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے کورسز کے اسلامی بھائی ہیں تو کورسز کے اسلامی بھائی بھی باپا سے ملاقات کر سکیں گے. بارہ ماہ والے بھی جن کی ملاقات باپا سے ہو گئی ہے وہ بھی اگر دوبارہ کرنا چاہیں تو ہو سکے گی, لیکن اوریجنل شناختی کارڈ ہونا جو ہے وہ لازم ہے. اور وہ اسلام بھائی جو مستقل یعنی ہمیشہ امامہ شریف کا تاج سجانے کی نیت رکھتے ہیں, اپنے ساتھ نیا امامہ شریف ماں تھیلی کے وہ پیکنگ کے ساتھ لے کر آئیں, انشاءاللہ عزوجل امیر علیہ سنت کے ہاتھوں وہ اپنے سروں پر امامہ شریف کا تاج سجا سکیں گے. اور انشاءاللہ عزوجل ابھی صلاۃ السلام کے بعد یہاں ہم ترکیب بنائیں گے اسلامی بھائیوں کی نمایاں کارکردگی پر, انشاءاللہ عزوجل ان اسلامی بھائیوں کو جو کل روزہ رکھنے کی نیت کرتے ہیں تو سحری کے انشاءاللہ ان کو ٹوکن بھی پیش کیے جائیں گے. مصطفیٰ جاد رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, غوث اعظم امام تقی والنقا سلام مصطفیٰ.